ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وقال تعالى في مقام آخر اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو د سوره الشمس تلاوت خما بطور تبرکو کو د بیان د پاره موجود سوره الفاتحه دا ایتنا یا سوره الفاتحه به حیثیت مجموعی نبی علیہ الصلات والسلام لک سنگ چې د الله د طرف نه قران وسلو بطور وحی نوم د رنگ د هر سوره نامه الله تعالی نبی علیہ الصلات والسلام ته خودل دا تاس تاسو مشران و استادانو دا خبره بار بار ذکر کړی دا چې اسما د سورم داسې توقیفی ده لکه صورت اټسلف لکه څنګه چې صورت توقیفی ده یعنی الله نازل کړی ده دغه رنګ دا نوم د صورتم توقیفی ده نو یو بنده د خپل طرف نه هیڅ یو صورت له نامه کې خودې نشي بلکې دا صورت به هم په هغه نامه یا نامو باندې بلل شي کوم نوم او نامه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورکړی ده بیا عموما د هر یو صورت نامه صرف یوه ده خو بعضې صورتونو ته پیغمبر علیه الصلات والسلام د یو نه زیات نومونه ورکړي دي دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا نوم د صورت په شان د عالم دی یعنی دا کوالټی نیم نه دی دا اٹریبیوٹ نه دی د دې معنا مراد نه ده یعنی زمان فضل الله په هر ژبه کې هی فضل الله دی چاته دا حق نشته چې هغه اردو دان وي او ما ته آواز کوي او ما ته وایي چې او الله کی مهرباني یا یو سړی انګریز وي او زما د نوم ترجمو کې او مونږ ته په آواز کې چې او دی ګریس آف ګاډ دا د دینوم او د صاحب نوم دواړو توهین دی، ځکه نوم دا په ژبو کې بدلیږي نه، پروننسیشن او تلفظ بدل شي. لکه مثلا په عربي کې یا په نورو مشرقي ژبو کې د سکندر اعظم نوم د سکندر اعظم، نو انګریزي کې صرف هغه پروننسیشن دومره بدل شي چې الیگزینډر دی گریټ، ځکه اعظم د ده کوالټي وه، دا اټریبیوټ. خو سکندر د ده عالم و، نو سکندر کې لغون د خلکه ګراګګړه الیگزینډر دی گریټ. یا لکه تاسو د فلسفي کتاب به ګوره انګریزي ژبه کې، نو هلته به امام فخر الدین رازي د ژبې د اختلاف د وجه صرف د هغه نوم اووی الرابي، د ژبې د اختلاف په حواله باندې د ابن رشد نامه ووی امروز، د ابن الهیثم نامه ووی الهیزن، د ابو علی ابن سینا نامه ووی ابی سینا، د فارابی نامه هغه په انګریزي کې هم نه بدلی، تلفظ هم نه بدلی الفرابي. بهر تقدیر د خبر مقصد دا چې دا شخصي نوم د بنده دا په ژبو نه بدلیږي، لہذا دا سے ہوئے چې صورت یو شخص فرض کئی دا نوم نوم و عالم دے، ندیم پا یو شبہ کی بدلی گی نا. سورہ الفاتحہ پا عربی کی فاتحہ دا، پا پختو کی ان فاتحہ دا، دا سے نشویل دا شورو صورت. البتہ تا لفظ مفہوم کور واضح کے دا زان لخبر دا، خوچ کل نوم اخلی نوائی بچے دا سورہ الفاتحہ پا فلانی آیت کی دارا گل، دا البقره په پلانی آیت کې دا راغلی دی. نو دا یو اهمه نقطه د اصول تفسیر، او دویمه اهمه نقطه د اصول تفسیر چې دا نوم دا موضوع د صورت نه ده، یعنی دا البقره چې معنا یې د غوا، دا هغې معنا دا نه چې دا په باندې دوه سپارې خدای په غوا باندې تیسیز لیکلی دي، یا یې په غوا باندې کمپوزیشن لیکلی دی، یا یې په غوا باندې مضمون لیکلی دی. د غوا متعلق خو یو د کسی خبره د صرف شپږو آیتونو کې، حالانکه سورت د دوه سوه شپږ اتیا آیته. نو دې وجې مونږ ملګرو ته اصول تفسیر کې وو چې نیم از ګیون ټو اسپیسیفک سوره فار میئر ریفرنس، چې دا سورت ته کومه نامه ورکړی شوې دا صرف د حوالې لپاره ورکړی شوې ده، چې دغه حواله ورکړي چې آیت نمبر فلانې د سورت نمبر فلانې. خو بیا هم چې دا صورت ته کومه نامه ورکړی شوې تو سم ایکسټینټ په یو محدوده پیمانه صورت سره څه تعلق وي، یا لفظي یا مانوي. یعنی لکه سوره الکهف دا اصحاب کهف واقعه ذکر ده، او لفظ کهف دا په دغه صورت کې ذکر دی، نو د حواله لپاره الله دې صورت له نوم ورک سوره الکهف. سوره مریم استور صورت د حضرت مریم واقعه نه ده، لسدول سیته دی، نو صورت خوب صورت دی، خو د مریم واقع پکې ذکر دا، یا د مریم نوم پکې ذکر دی، نو نامه ورک سوره النساء سوره مریم یا سوره طه، د طه خو د معنا نشته، معنا مراد د مقطعات نه، خو چونکې صورت شروع د دې لفظ نه ده طه، نو بس مونږ نوم ورکې دا سوره طه د مونږ معنا الله تعالی. عزیزانو خو بیا هم لکه څنګه چې ما ذکر وکړو چې د دې نوم یو نسبت او مناسبت وی دی صورت سرا فل جملہ، نو چی فل جملہ مناسبتی وی، نو یا خوبا دا لفظ ذکر وی چرتا دی صورت کی، یا را دے لفظ کا او مانا چی دا اغبا چرتا ذکر وی، مردی وجی صورت لدغا نمور کو. اس سورہ الفاتحہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی صورت لد شلو نزیات نمونور کری دی ویش یا یو کم دیش. حضرت معاذ ابن جبل حدیث کے رازی چه ما منز کو وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام را تووی چه معاذ چه منز نفارق شنو بیا ما تراشا زتاتی او خبر کول غوارم، نوی چه زم منز نفارق شنو نبی علیہ الصلات والسلام تور اغلم السلام علیکا یا رسول اللہ، وی ما تیوی معاذ تا منز کی فاتحہ تلاوت کرا، وی مای چه او تلاوت نکرا، وی ما تیوی چه ہی سورتن لم توتا ایو نبی ان قبلی مثل حاضی، زمان اوران دے داس صورت اللہ یو پیغمبر تن دے ورکڑے لکہ سورہ الفاتحہ، بلکہ بل روایت کی دی ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل مثلہا، نپ تورات کی ردی پشان صورت نازل دے، نپ انجیل کی ردی پشان صورت نازل دے، ندا یو خصوصی عنایت و مہربانی دا چی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکڑے دا یوا او د پیغمبر علی السلام په واسطه الله تعالی دغه مهرباني مون سره دغه امت سره کړی دا او بیا بل مهرباني دا چې مون ته وای دغه زما خاص نعمت سوره الفاتحه دا به په هر مونږ کې وایي دا به په هر مونږ کې وایي فیما بوانی فرمت الله علی فرمای چې دا به په هر مونږ کې وایي ذات رکوع و سجودین چې د رکوع او د سجدی حامل وي لہذا مونږه په صلات جنازه کې نو وایو او امام شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه په صلات جنازه کې هم وای وای ځکه دا مونږ دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې لا صلات الا بفاتحة الكتاب چې یو مونږ بغیر د فاتحة الكتاب نه نکيږي هغه وای اوس کله وای نبی دا هغه اقوال مضطرب دي یا مختلف فی دي چه در امی تکبیر نباد بیوائے دین تکبیر نباد بیوائے امام شافی فرمائی افضل داری چه امی نباد ہوائے خود جائز داری چه دین تکبیر نباد ہوائے اور چه امام مالک دے آخو سوائے دو دعانا پا جنازہ کی بل سوائی نا اپکی نے تسبیح ہوئی نپکی صلاة علی النبی ہوئی اگوئی بس کچھ نیت دے اتا اللہ اکبر نپو دعا شروشا نبیا اللہ اکبر نبیا پو دعا شروشا نو بیا الله اکبر نو بیا په دعا شروع شه او چې سلورم تکبیر وکړي نو بس بیا سلام وکړه هغه وایي ځکه دلته مقصد دا نه ده چې د الله عظمت ته بیان شي عظمت خدای چې ته ورته ودرېدي دلته مقصد دا ده چې د خدای والی مغفرت وشي نو هغه وایي بس لګیا یا دی خدای والی لپاره چرته قبلې ته مخ کړم نو خدای ته وایي دی ببخې ذکر جمعن طول دسر راغل اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا رب اغفر لي ولوالدي يعني چكم دا مغفرت دعاگاني اغوائج دا صرف بيوبخ نبارت دي عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چهو سورة الفاتحة پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا شل نزیات نمونا ورکڑی دی یو نمی خود دغل چکم مشعور دی سورة الفاتحة فتح يفتح فتحا فاتحة فمعنى دا كلنا او دا كولنا كلا ودل او كلا وول يعني دو معنى دي يو لازمي او بلا متعدي دا فتا موقف دا الفاتحة كلا وول لازمي كلا وول متعدي نو كلا ودل ورتولي وي قرآن ورسر شروع كيجي کلاو اول ورطولی وی قرآن پی اوپن کی گی او کلاوی گی پی یو نبی علیہ الصلاة والسلام بے مناما ولا ورکلا چر دی سورت نام دا سور الکنز دا خزانه دا نو دا خزانه دا صدا خزانه دا علوم دا قرآن دا حضرت امام ولی اللہ رحمت اللہ علی ما دا غوثو تفسیر کی لکلیم دی دا مختلف مفسرین و تحقیق حضرت الامام فرمائی رحمت اللہ علیہ چه قرآن کریم کے پنځه قسمه سیزونه ذکر وی یو پکی احکام ذکر وی او دریم پکی قصص ذکر وی او دریم پکی تذکیر بی ایام اللہ تذکیر بی آلاء اللہ او تذکیر بی ما بعد الموت نو دا ټول پدی سورہ الفاتحہ کی اجمالاً ذکر دی دی وجنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته سوره الکنز وی او بل نامه ولا ورکړه دا السبع المساني و مکررات نو مکررات آیتونه خو بل اتفاق و دي خو چې دا وم آیت کم یو دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا وم آیت بالکل دا ابتدائی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا ابو هريره روایت دی چه فعد التسمیت آیتا منها منگو ده دغی ابو هرره ده حدیث نور الفاظ دادی چه فقال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آیا یعنی یا خدا چه بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین چه دوالا کلب شو نو دیتا نبی علیہ السلام یو آیتو وی خب یا منگو اصوزو حضرت انس نے تپوس کو نو حضرت انس فرمائی چی بسم اللہ دا زمون پا ماحول کی متعارف و دا فاصل بین سورتین پا حوالا چی دا دو سورتونو میس کی پولا دا نو دا پولا دا نردی پٹی و نردی پٹی سی دا پا میس کی فاصل بی نو دا سورت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نه د تیر صورت آیت ته نه د راتلونکي صورت آیت ته دا دغه مس کې الله پوره تړلې ده. ابن عباس وایي فكن لا نعرف ختم السوره وفتحها الا حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم چې مونږ به د یو صورت خاتمه ادبل شروع کې دل په دې باندې معلومول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بسم الله الرحمن الرحیم وی نبار تدیر دا فاصل دا غلط تحقیق د یو پټی سنی د یو پم دا وای ادبل پم دا وای د دې وجه مفسرین فرمای چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د وړاندې صورت د پاره ک د وروستو صورت د پاره دوا اقوال دی پګی سم مفسری وای دا چې کوم صورت ختم شه دا غې د پاره دا نمونگو دا خدا سے لکه دا کٹ سر غارا چی کخی تکی سکر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دیخو مونگا بیا مقدر رو باسو چی دا ابتدائی مقدرون یا عبد دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم چی دا دا افتتا دا پارا دا و تائی دا حدیث دے چی کلو عمر زیبال لم یبدا بسم اللہ معنی معلوم شوا چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شروع دا پارا دا بعینی دا اختلاف دے دا سور الزحان والے تر آخر دا قرآن پوری من دا دو سورتونو میں اس کی تکبیر وائیو وائیو کنو وائیو وائیو خب یادتا ہم پکے دا صحابہ دعا قوال دی چھے دا تکبیر دا راتون کی سورت دا پارا دے کہ دا دولان دا سورت دا پارا دے من دا تکبیر کی خلاصہ شیکی دیشی ذکر مسکم دا سورت دا خاتمین بعد من گو اللہ اکبر سمع اللہ علی من حمدہ ناغے کی دا تعویل کی دیشی خب بسم اللہ کی دا تعویل راجح نہ دے راجح تعویل پکے دا دے چه دا دا صورت دا ابتدا او دا شورو دا پارا منگاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی تاز خبر بانا پوئی گئی نا پوئی گئی نا دا سنا زون بیماری ہم خطا زمان بخال زمان زیاد بیمارانی ہے صحیح او اسم دا جمع چیزا طول خلق بیمار کی او جمع قل آراروانی دری میں اشتے پس خدا سعید مولاوست دری میں اشتے مکی نا جوڑا جی زدت تلیفونو کوم ولی سید ته چرته وای زه خو جی بس بیمارم و مولی وای چې مې را روان دي مې دا خو غیر خور کړه خو لا اگست مې ته بس دی را روان دي ما یې اثر شوه دي نو بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې سورۃ الفاتحه بل نوم دی سبع المثانی امام شافعی فرمای رحمت الله علی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ الفاتحه یو آیت دی الحمد لله رب العالمین دا دویم آیت شو الرحمن الرحیم دا دریم آیت شو مالک یوم الدین دا سرورم آیت شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پنځم آیت شو اهدنا الصراط المستقیم دا شپږم آیت شو و بیا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا اوم آیت شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې بسم اللہ دا قرآن آیت علی التعین ندی البته د ډیر ملابسته او مباشرت د وجه فل جمله یو وار به آیت اومنو دی وجه تاسو فزان چې تراوی کوئی نو چرته وزل په بسم الله الرحمن الرحیم وای صحیح شو کې د بقره نه روان دی وای ته طبیعت خبره چې کوم لري په سمې راغې ځکه چې امام سه وای لا علی التعین نو هر کال علی التعین دی یو سورته مخ کې موه کړه د زوحان مخ کې وایا کله د عالم نشرحنه مخ کې وایا کله د عالم تر کیفنه مخ کې وایا کلے دا قل هو الله احد نہ مخ کیوایا او کلے بالکل نہ قل اعوذ برب الناس نہ مخ کیوایا ذکہ جی ایت دے وجل شدت ملابست نہ ہلا علی التعین نا دے امام سے راجح مزد رحمت اللہ علیہ بار تقدیر عرض ستا سو علمی خبر خواہ کیا سے کسی میں سی لگتے ہو آئے آو کن اصر معلوم تو اقل کو مزاج دا دے خدا دا کسی چیز ذکر ما دے چاوے ہوئے دا خدا بیا بیا دا یو کسی بھائی بیا ہوئے قرآن کے ذکر ما دے خلق پر کسی خوش آلئی صحیح لگا خلق میں کسی دا وقت دی مسئلے بان زو گئی صحیح لگا تم تبلیغ والا دوستان دی بے صرف فضائل تو کوئی کوئی مسئلہ تو کوئی نکی دی تو مسئلہ سان نہ پو یہ مرد ہے اپنا خوار کا تاس تے بزرگاں دا وے دی چ مسئلے چیڑے ما دا در تن دی ورش مسئلے دا وقت میں کی دی صحیح نہیں دا مسئلے دا وقت نکی دی وجہ ملا تے نکی دی کی نہیں ورتا صحیح نتا خطا سن دی تے نکی تاس ان قسم کرے دی مڈیاں ان قسم کرے تبلیغ والا دا نکی دی ا تبلیغ والا ان قسم کرے ملا تے نکی دی ہاں نو بار تقدیر عرض نہ کرے دا ور سره کی نہیں او خصوصا کم سیاسیان مليان چي ریون تم سے ځان بیا بیا د خپل الکی خلکو ته مخامخ مخامخ ته وای صحیح چې سبا د ووټ مو کرای چې کم از کم ووټ قدر کې دا استاد راغلی ولتا ریون کی مالی دل بار تقدیر عرض مې کوه تاسو خدمت کې چې سوره السبع المثانی و آیت نو ما بیگم ما خام منځنه بعد دلته وی مرګرته بیان میکو نو ما ورته مګور زو مولا پس هم لګیایم زب تبلیغی پس هم لګیایم خو زما انټنشن به لفاید نی زما په نیت کې بد نیتی نی زما مقصد وی د مولا اصلاح او د تبلیغی اصلاح او تبلیغی او مولا داغه اصلاح زول کول غواړم اول می دې تهدف ویلې دې ولی مدا ټارګټ کړې دې زکه چې په دې دواړو دین پیجن دې شي نو کله دوی اسلام نشي د دین تصور خرابېږي صحیح تاسو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام کافر ته به احترامن پاسې ده کنه پاسې ده لګور سره وای دا سرداران د کافرانو براله پیغمبر اسلام ورته پاسې السلام علیکم یا وعلیکم السلام یا اهلا وسهلا خو حضور علیه الصلاۃ والسلام وی به مسلمان او مولا چې بدعتی شنو احترام بنور کې من وقر مبتدعا فقد اعان على هدم الاسلام بدعتی لکه دی عزت ورکو د اسلام بنیاد دړنګ کو نو ستوای چې بدعتی خو بدعتی ده خو مسلمان خو ده بیا هم نو کافر ته خو پیغمبر علیه السلام وای چې پاس او احترام ورکو خو بدعتی ته وای ورکو نو کافر خو زکه چې هغه دنیا ته معلوم ده چې کافر ده داغه د کفر نه څوک مسلمان نه متاثر کیږي انسانی احترام دی ول ورکو خو کدی بدعتی ته پاسې دی نو بدعت محترم کیږي او چې بدعت محترم شي داری په ځای یو سنت خدای د اسلام د امارت نو باسي او چې د اسلام د امارت نه سنت وېستو لکه پخه خو ته جدي دیوال نو باسي او داری په ځای کچا قخت ورنه نه باسي سبا او باران شوی او چې هغه کچا قخت او بشي د ټول بلډینګ ورپسې راوځي راوځي خبره باندې اوس پوه شي دی وایي نبی له سره فلسفه وایي خدای مخار کسو په لږه فلسفه نه بیلی حافظ ابن رشد وایي چې فلسفه نه بیلی دا په ایمان باندې زما شک دی صحیح نو چې له منطق او فلسفه نه وردی دا ایمان متزلزلی هارون رشید لوی بادشاہ دی پیژنې کنه پیژنې تاسو اسلامي تاریخ نه ځان خبر وای کنه لفتیز وای اسلامي تاریخ نه خبر تاسو سیرت نه وای نه اسلامي تاریخ پس وای سیرت النبی نه څوک دی خبر نه که خبر دی سیرت النبی په مدرسو کې به طور مضمون داخله دل پکار دی ما په تاسو یو سرور سو صفی غټ کتاب ولیک یو سرور سو صفی د مولوی زو مرکړه دی ها سیرت النبی باندې سرور سو صفی غټ کتاب مې ولیکل چې باید څکه تین عبارت د سنه دی یا د قران نه یا د سیرت نه سنت څه دی سیرت دی صحیح نو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا د دین به ما حز دی د دې وجه ما تاسو لپاره دومره غټ کتاب ولیکل سرور سو صفونه به هم زیات وي او باید چې دا په نصاب کې داخل شي باید چې بصیرت باندې زما واست بصیرت پیدا شي کامیابی صحابه ته ميلاو ده پیغمبر بصیرت باندې صلی الله علیه وسلم زکه کله سیرت یو طرف ته کې دي ما تیر نمبرم غالبا تاسو ته خبره کړې و ما کتاب دا د علم علامت دی خو شخصیت دا د علم مرکز دی پیغمبر علیه السلام دا د علم مرکز دی دا د دین مرکز دی د دې وجه ته ګوره اغیار چې کله هټ کوي او کله گزار کړي د پیغمبر ذات باندې کوي صلی الله علیه وسلم ځکه هغه ته دا معلومه ده چې کدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو عقیدت ګړبړ که بس اسلام بیا ختم دی خو ردنه د خلکو تعال دا خدای چې په مونږ کې یو چرسی بونګي ګلانه صحیح تبلیغ صحیح ذکر تبلیغ والا دا غي دین ټول فضایلو کې دی صحیح دې دین ټول او استاد د مولیانو استاد دین ټول مدرسو کې دی صحیح اس کله چې د پیغمبر په ذات حمله وشي نو زنه زنیم تیار چې پټکې مې واره دی او ګیره مې دا او ټول اوس بخاری وایم او ترمذی وایم او مشکات وایم او هدایه وایم او فلاوا فلاوا یو چرسی بنګیرا پاسي هغه د پیغمبر په ذات باندې ځان قربان کی دیو او ما تاسو ته دیو چې دا وړو کې کتاب ولې قسمت رسول تاسو وکړ وای ما وی چې بصیرت مو پیدا شي چې خلق په دې باندې پوه کړي چې دا پیغمبر دی صلی الله دین دی دا پیغمبر دی دا اسلام دی د دې پیغمبر شخصیت دی دا زما سړیتوب هم دی دا زما ایمان هم دی دا زما غیرت هم دی محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې سوره السبع المثاني و آیتنا مکررات چې تکرار سره ویل شي نو څنګه تکرار سره یو روایت دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې سوره الفاتحه واحد سوره دی چې دی یو وار د هجرت نه مخکې نازل دی بل استقلال او یو وار د هجرت نه بعد نازل د بل استقلال حالانکه یو وار نازل شو خو نازل شو دا دویم وار خدای ولی بل استقلال راولېږو دا دویم وار بل استقلال راولېږي ردی د اهتمام لپاره چې ردی صورت ډیر اهتمام کوي دا ډیر محتم بشان صورت دی او دې معنا د مکررات دا ده چې دا په هر مانځه کې مونږ بار بار وایو یو رکعت کې وایو بل رکت کې وایو زکه خو په دومره لوی اختلافي مسله شروع د قرت خلف امام والا قرت خلف امام والا او امام شافعي رحمت الله عليه په کې ډیر سخت دی هغه وایي چې جاری منځوي اګه سری منځوي هر یو سړی به وایو په هر رکت کې به وایي سلور واړه فرض رکاتونه په دې کې به دا سوره الفاتحه وایي ک امام بیا به وایي ک منفرد بیا به وایي ک مقتدی بیا به وایي ک نه دی وایي اغه فرض ترکړی دا مزد نه دی شوی صحیح او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې نه دا به ال وای چې یا منفرد او یا امام دی هر چې مقتدی دی فقرات الامام قرات له امام د د په نمائندګۍ باندې لګیاره تلاوت کوي دی ورپسې خاموش ولاړی نو بیا اعتراض کوي چې کله قرات د امام اوري نو خو باید چې خاموش پاتې لکه احمد ابن حنبل وای رحمۃ اللہ علیہ خو یا که امام قرات په خاموشی کوي یا دومره لره ولاړ او لوډ سپیکر هم نشتا چې د امام قرات نه اوري بیا امام احمد هم وای په جاری مسکبم بیا د سوره فاتحه وای زکه ته هغه تلاوت د امام اورینا او امام مالک رحمت الله علیه داغه نه دعا اقوال او پشان د امام احمد او بل پشان د امام شافعی رحمهم الله هغه منقول لی امام سنت الله علیه فرمای قرات قرات ده او رول په دې کې لازم نه دی نو څوکی اوری او کناوری خو امام لګیا د قرات کوي نو د قرات د مقتدیانو قرات ده د دې وجه مونږه حنفیه دا امام پسې خاموش ولاړیو په جاری مسکم خاموش خدا مسلې داسې دي چې باندې یو بل ګور کافر کوي ما مونږه اکثر په دې فروعي اختلافاتو باندې یو بل د کفر مقام ته ورسو او مونږ چې یو بل کم حشر کو الله تعالی دې رحم وکي او دغه وجوه چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم تیر دی حارث المحاسبی رضی الله تعالی عنه ورحمه الله حارث المحاسبی دا د شیخ جنید رحمت الله علیه دا غیر پیر دی او ډیر لوی محدث هم دی خو ډیر لوی فلسفي عالم هم دی چې هغه به خبر شي چې حارث محاسبی را روان دی نو امام بدل تنه ورمنډه کړه خپل پورې استقبال لپاره چې شیخ حارث محاسبی را روان دی رحمه الله خو چې کله دا کتاب ولیکو بیا کدی به را روانو نو امام به په دې طرف روان شي زه د نکاح ته سم چې د سره ملاون شم چا ورته ویجی د دې نسخه تا شوی دا دې خوڑل لوی بزرگ سره تا وې دا غو بزرګای کې اوسم څه شک نشته بلکې تقوا کې نور اضافه شوی دا د ولایت مراتب نور هم ته کړی دی خدای ته زیات نږدې شوی دی خو دا کتاب لیکل دی پرد د معتزله او د شیعو کې زمور سره په دې اختلاف دی ویلې چې پکې غلط لیکل دي وینا د اهل سنت والجماعت دا غي د عقائد او احقاق کړي دي صحیح ثابت کړي دي خو دا غي نوړان دي د شیعو اغه عقیده د معتزله اغه عقیده چې عامه الناس ته معلومه نه و لومبه د اغه ذکر کړي دا غي نه خلق متعارف کړي زمور سره اختلاف پدې دي چې دا سکه تسریت دي خلق ګردا کی دي خلق ته متعارف کړي صحیح دا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د ایمان تقاضا وا دا ایمان تق نور و د حارث المحاسبی د اغه مقام او مرتبه چې وړاندې زما زین کې سوا کدا غي نه زیاته شوی نه کوم شوی نه ده اوس دینه پته ولګی دا چې دا اکابر زمونږه د خلکو د ایمان د محفوظ کولو د پاره سمره ایګرو سمره حساس په دې مسله کې چې لکه خلک کنفیوز کوا ما په دین کې امام ابو یوسف واقع مې ذکر کولا چې د ناس د امام صاحب سره به علما ناس دي یو ته مليان خلق قران یولي مې راو تل امام صاحب له یو مولا در رسول کسان نیول دي ابل مولا در رسول کسان نیول دي امام سنت الله علیه ورته څه مسله ده ویجر دوی دوارو بحث په جماعت کې بلا خلق را جمعو وې سب بحث کو وې دی یو وې چې قران مخلوق ته بل وې چې قران غیر مخلوق دی هو مخلوق دی او بل وې غیر مخلوق دی امام سنت الله علیه ورته پری دی دوار خلق خود امام سے احترام کو نہ غیر پری خود مولیان خو بارو وتل امام سنت الله علیه دوارو پسې مزم کوي امام سبی دوارو پسې مزم کوي امام ابو یوسف وې چې خلق لاړل ما حضرت خبره پوي نشو دا یو چې وې چې قران مخلوق دی صحیح نو خدا کی دین دے اعتزال بوئی رہتا دے مسلمان خدا اعتزال بوئی تی رہتا نو دا خبر خو زین کرا لے چھ چلو موزور پسے نکھو خوی دا بل خسن نیو چھ وے چھ قرآن غیر مخلوق دے نو تا سوی دا پسے ہم منزم کوئی امام سر مطلع لے وے خالص علمی مسئلہ دا عوامی میدان تر اوڑے دا خلق ایمان بانے لوگے کرواڑی دا خلکو ایمان مسترب کول غواړي. دی وجه ما وای چې د دوی قدر منزلت د خلکو د نظر نه اوغورم چې څوک خبرې ته غوږ کې نه دي. اوس دې نه تاسو وایئ چې ایمان صاحب ته نظر وکړو وسیع النظر لږ تیز وایئ وسیع النظر خبر ذهن کې لاړه. دی وجه ما تاسو تیر نمبر وی چې تاسو یې که مولیان سیاسیان یئ نو که تاسو سره مولا په جمعیت کې نه دا قرآن ته بیا غوږ نه کېدی که کېدی ورته صحیح. او تبلیغان کای سره مولا سي رضا نه لګولې نو چې بخاري وای نو ورته غوږ نه کېدی صحیح. وای دی دین کار نه کوي. نو اوس پته ولګېدا چې مونږ ډېر تنګ نظر شي یو ځان لا په دې دین کې مفتي فرید صاحب دی الله تعالی داری قرامت کې ټولو خلکو په کې ځان لا برګنډي جوړ کړی دی. نو دین کې برګنډي مو جوړوي دا افاقي دین دی دا عالمي دین دی دا ګلوبل او یونیورسل دین دی. نبی علیہ الصلات والسلام اللہ ټول دنیا ته را لګړو دا قران ټول دنیا د پاره را لګړې دی دا ان جمعیت ته را لګړې دی دی تبلیغ ته را لګړې دی دی بریلی ته را لګړې دی دی دیوبندی ته را لګړې دی دی معتزلی ته را لګړې دی دی قدری ته را لګړې دی. موږ په یو یو مسله باندې خلک د ایمان نو بس ما یو ځل ذکر وکړ په پنجاب کې یو بیان کې ما نبی علیہ الصلات والسلام پتر کا کې لوگوں کو مسلمان بناتے رہے اور ہم حلوا کا کے لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلات والسلام پہ بدن کان خوڑل خلق دے مسلمانول انگا حلوا گان خرو خلق کافر کرو. محترم رونو خلق پہ خبر بانے پوئے ہوئی خلق سر پہ زد مراز ہے جو سڑے چی کافرانے خبر ہوں کی اپا نرمے بانے دوان سر کے نوا صحیح دکل اکل دا مولی صحیح دم کافرانے خبری کئی رہے وجداش دے فلسفی دے نو دے جمارا ٹیلیفون بانے کافرانے خبرو کی نو زدت او فحش کنزلو کم نو پاغ فحش کنزل زورتام مسئلہ حل شده وی جی بالکل بصیرت نه پیدا شو نو زورتام دا سی فاحش خبر جی دا بغیر دا فاحش و کنزلو نو حل کی نا. نو محترم ارونو عرض میں کو رتاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی الحمدللہ رب العالمین حارون رشید بنو عباس بادشاہ دے سوک دے دا بنو عباس حکمران دے تاریخ اسلام دا الولی خواہ تاریخ اسلام دا ما تاسو لیو کتاب ولي که خوزه کتاب داسه په دمه د مزکه موري سب سره دور ډېر کتابونه جمع دي غریب ورته واده لیکل نشي صحیح. ناغه ماته ورځ به دا ټول کتابونه ته په خپل کې معنا ما ولا شر غوته صحیح ما ولا ما شر غوته له په شر سره کتابونه ولیکي. نو تاسو له یو کتاب ولیکو علم کلام کی تاریخ او ارتقاء علم کلام کی تاریخ او ارتقاء نه کی مړومبه د سقراط او د افلاطون او د ارسطاټل داغه فلسفه ذکر کړی دا ذکر علم کلام خو بنا ہی د فلسفی بنیاد باندې شوی ده. نو که سو پورې فلسفه باندې نه پوي نو علم کلام تاسو ټول شر قائد وای نه براس مزر وای سه پټک پک پويږي که نه پويږي تاسو کې پتا نه پويږي که پويږي ها یو مولوی سه ور کافی باندې سمبټ یاد کړه سه بیا کړه ها تاري سمبټ په یاد کړه نو بس هغه بل گیا اوستر گیا پټی کړه طالبان ورته مخامخ ناشته ها فین قیل قلنا کہ چردا وی لشن من برت دا وای جواب کلا او قالو دا سے اعتراض نشو کول ان نقول زک من دا وای وعد رضا علیہ اعتراض پدی باندې دا شی او جی بہن ہو دین جواب ور پیش صحیح سترگی پٹھ کڑے وی او دا سے بل گیا او مجھے طالب ب پسوالو کو دس مسئلے متعلق نا غور تو بلگریا وی زنا تقریر بیا شروع کوم وگ ور تکی رضا لب خپل جواب پیدا تا نو سپتاو لگی دا چی اگر دا سمبت مکمل یاد کرو پر ٹکی نو پوئی دشی دی مقصد سرے صحیح. او دا زمانہ دا د اپلائیڈ سائنسز دا اپلائیڈ سائنس دی ته وای چې یو شی د عمل په کسوټه باندې پرکاو کا چې دې عملی کې دی وشي کې نشي کېږي. دا هو دا چې دا ساينټیست خلق دوی ته چې ته خبرې کې نوستا خبرې دوی په ذهن ذکر لګیا دی اپلائیڈ سائنسز قائل دي. هغه وای دا یو شی دی یو فارموله ده دا یو کلیه ده د دې مونږه استخراج کړی دی. دا استخراج مو بیا وړلې بټرۍ ده نه په لې بټرۍ کې ماشين دا والا کړی دی او اخو اکسیجن را وتلی دی صحیح. ناغه وای چې دا شی مسلم دی راستا دا خبره د افاظ په هوا باندې نو تم رات دل دین نو اپلائیڈ ساينس یعنی دا دینم د اپلائیڈ ساينس په حواله باندې خلکو ته وړاندې کوي. تبي به د انسانانو د اغوی به اصلاح کیږي تبي به د انسانانو اغوی ته هدایت ملاوي. نو هارون رشید د بنو عباس خلیفہ دی پابندی لگول علم کلام بانے علم فلسفہ بانے چک چاملا فلسفہ ویلا یا کم طالب د کلام کتاب تے پنسکوں میں تاسو یہ خلقوں نے دین گڑ وڈ نٹول جیل کے چول نظموں گا رضی سند یو حکمرانو غیر مسلمو اگر ورد خط لکھ ویدہ اسلام دا چی دنیا کے خورش دا دا تور پا زور خورش دا پا جبر خورش دا پا اکراہ خورش دا پا ظلم خورش دے پا دلیل نہ دے خور شوئے او کستا زما دې خبره سره اختلافي نو ما تاسو کراو لګا چې ما په دې خبره مطمئن کی نا غریب یو لوی فقيه چې هدايه ورته یادو فار ایگزامپل یو لوی فقيه چې د ابن قدامه کتاب ورته یادو یو لوی محدث چې بخاري ورته یادو دا ورولګ ورته نو په جسنګ ورغه د سند حکمران خو یو ورځ ډیر قدر منزلاتو کو په دې مرز کې ناشته دربار لګیدلې ته پوسه ته وکړه و مولوی صاحب الله قادر دی کنه دی قادر ناغورتی یقینا قادر دی ان الله علی کل شیء قدیر نو به کده قادر نه قدرت لري په نظیر او په مثل پیدا کولو کې نه لري نو کده قدرت لري په نظیر او مثل پیدا کولو او مثل پیدا کې دی شي نو بیا خدای وحده لا شریک نه دی دا توحید منافی ده او کده په دې باندې قدرت نه لري خپل نظیر او مثل نشي پیدا کولې نو بیا دا قدرت نشته دی عاجز دی بیا خدای نه دی نو ساقو فقیه و محدث سڑیو اغل خدا فلسفیان موشگفین ورطی اغل ورطی دا جی دا علم کلام مسئلہ دا علم کلام زمون بادشاہم کفر گنی منگی هم کفر گنو صحیح نا ورطی تزا نو خط بل ورولی که هارون رشید تاوی اس میں بصیرت پیدا شو چی دین واقعی پا زور بانے خور شوی دے اسلام واقعی پا ڈنڈا و پا تورا خور شوی دے زکر جستا مولا صاحب سرم سب جواب نو صحیح اس هارون رشید سر تے عقل لاغے مولیان راجم کړو یسو ایو سید یو متکلم په کار رسو متکلم ورلګي کني موږ ټول ورلګي ها نو یو لك حدیث ماته یاد دي خو مالم له سوال څخه جواب مراله جواب هم سوال احادیث خو په ټول وایم په سند به وایم ورته خو مال سوال جواب نه راځي ناغي ورته یسو کلیګو ویجی تا جیل کې چوله ډېر محدث دي څوک دي ها ډېر محدث دي خو تا جیل کې چوله دي او د اعتزال دبه په هم لګیدل دي دا امام بخاری پر واده کوي معتزله دي قدریه دی فقی مرجیه دی ما اصول الحدیث کی لکلی دی چنین من بخاری پا مشایخو کی دی مرجیه فقی دی قدریه فقی دی اسلام انتو کافر کو بیا خوب بخاری وقت پسیم کافر کو کنی بے کافر کو وای وای انچه بخاری کافر کل بیا پاتی رسل سی شی بیا خوب ایسی پاتی نشی نازیزانو عرض میں کول تاس خدمت کی وی دیر لوی عالم دیو تاس ورسی دی حدیث و کتاب کلاو کئی ابو داود کی بیرت ملاو شی بی قال حد سنا معمر بن عباد صحیح معمر بن عباد دیر لوی محدث او دا اعتزال دبا پر ام لگے دلینا مصر ابن کدام سمر اللہ محدث دے بار بار رضی امام ترمیزی ہوئی و بی قال حدثنا مصر ابن کدام معتزلی دے رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ صحیح استاد حنفیو دتون لوی وکیل پا تفسیر کی اسوک دے جار اللہ دے زمحشری یعنی دا حنفیونا چی پا ایت کی خبر گڑ گڑ سی جواب والے نوردی چی امام مالک لسا جواب ورکو امام شافی لسا جواب ورکو احمد ابن حنبل یا سفیان سوری لسه جواب ورکو نو مونږ بیا جار الله ته وډه ته پنه کې آرام مدد شه نو جار الله چې پنه کې آرام مدد شي صحیح امام مرګور ته ما خواته وې دې چې دا سټ وې را وې صحیح نو دا ټول امامان تین پرې کې آپا دی کوه وې را ده په دې لفظ کې را سره خبر او کا ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس اعتقادي اعتبار سره خو معتزلی دی خو د فقه اعتبار سره ډېر پوه حنفي دی نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې ورته امام ابن عباد ورته ولېګا امامر ابن عباد انزید نراوست وروی لے گورتا دسین حکمران تی تپوسو کو وینو اللہ قادر دے کنے دے آغا ورطے او قادر دے میں پخپل نظر پیدا کولو بانے قادر دے او کنے دے نو ورطے دین مخ کسی ہو بلا خبر اتا تکوم چی اللہ عالم دے اللہ عالم دے میں دا علم دا باری صفت دے او دے پا دی صفت بانے متصف دے نوی کتمات دا ہوئے چی دا دی عالم نا دا جہل اظہار ممکن دے او کسو نوی دا اغورت دا خود دیر نامعقول سوال لے وی دا غین زیاد نامعقول سوال ستا دا دے ذکر وی خلق نظیر دا عجز دا باری فائدہ کئی باری عجز نرے دے قادر دے نتما با لڑن بے دا قدرت خبر منی او بیارا بانے دا عجز سوال کے اغورت دا اس پتا ہو لگے چی دین پر ڈنٹن رے خورشوے دا پا دلیل خورشوے دے ذکر دا معمر ابن عباد ہونے علماء پکی موجود عزیزانو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی الحمدللہ رب العالمین تول تعریفنا اللہ دا پار دی الحمدللہ تول تعریف اللہ دا پار دی تغا مولوی سید وی چی دا لفلام اساسی اعتبار سر دو قسم دی یو تا دے حرفی وی ہو بلتا ماشا بلتا اسمی وی نو دے وی چی الفلام اسمی دا خو پا معنی دا موصول او دا خواتوی اللذی او دا خواتوی والفلام حرفی دے پسو قسمی دے پسلور قسمی او دے سلور وارو قسم احتمال پا الحمدو کی ماتاز پر ذکر کرے دے کنم اے ذکر کرے چی دا الفلام جنسی دے دا استغراقی دے دا عہد خارجی دے او دا عہد زینی دے خو ماتاز تو اولائی دادا چې د جنسي کا چې د ماهیت له شامل شي د جنسي کا چې د ماهیت له شامل شي چې چرته هم تعریف کیږي نه دا به د الله تعریف وي توا دا دیوار ډېر ښایسته دی نو دا د الله تعریف دی دا برج ډېره ښایسته ده نو دا د الله تعریف دی دا لاؤډ سپیکر ډېر صحیح دی نو دا د الله تعریف دی ځکه د ده تعریف دا دلیل دی په کمال د صانع د دی د جوړونکي د دی او د دې د صانع کمال هغه دلیل دی په کمال د باری باندې چې هغه دا انسان پیدا کړی دی او دا صلاحیت ور ورکړی دی بیا موږ هلته معنا وکړو چې جنس حمد په جنس مکان او جنس زمان کې دا ثابت الله تعالی نه دی چې کوم ځای هم کوم قسم حمد کیږي کوم وخت کې هم کیږي کوم ځای کې هم کیږي دغه حمد بچا لپاره ثابت وي د الله لپاره ثابت وي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بیا پاتې فور سره دا خبر چې بازي شيونه اخو نقص ګڼل شي هغه باري ته په توری تعریف څنګه ور ثابتو دا خو به د باري په ذات کې قد حراشي د باري نما ورته مې دی او شخص په حوالہ هغه بند ګن ګڼل شي د ماهر په حوالہ هغه کمال ګڼل شي هغه مثال به څنګه ای ما مثال به داسي لکه د سړي چې خېټه بند شوی تیز وای او د سمات نه کې خېټه بند شوی حکیم یا ډاکټر دی ول راوستو او هغه ول داسه مسهل ورکل چې دی او درد کو یو لوی بلای وستا اوس چې یو لوی بلای وستا د دغه او د سکه چې غسل ور پانی واجب شه ځکه ټول ځان لړل دي خو ما دغه شی چې رده پلیتی ده دا د حکیم او ډاکټر کمال وګڼل شه چې دا ډاکټر ډیر کمالي سره دی وی اوس په خبره باندې پوه ما دقه سي مسله ده اوس ته په خبره باندې پوه شو خدا بچا زه پم پوه شو ما الله تعالی فرمای الحمدلله رب العالمین جنس حمد په جنس زمان او جنس مکان کې ثابت دی الله لا او ځکه ولا ثابت دی چې دی الله دی دا ولا ثابت ځکه دی چې دی الله دی اوس یو سړی وای چې دا زما استاد دی یو سړی وای دا زما پلار دی نو چې کله دا اعتراف کوي دا زما استاد دی نو احترام واجب دی دا زما پلار دی نو احترام واجب دی اوس دا بلا خبره ده چې دی پلار تاله په وخت څخه خوراک درکړی دی او کنه درکړی دی استاد تا د سبق په خه طریقه خودلې دی او کنه دی خودلې کدا اس شی امي خو چې دا لفظ دی ولکه ثابت کې دا استاد دی یا دا پلار دی نو بغیر د صدر کول دا احترام واجب او لازم دی نو چې کله دی وای چې دا الله دی نو که تا د لوګي عمرای نو بیا به تعریف دا وکي دا ورته نو وای چې سړی خو د لوګي دی هلاک تا ډور له دنیا بار کړه شکوه منه کې شکوه کله مفزکی کفر شکوه کله مفزکی البته دا د چې د خلکو د پویلو د پاره بظاهر کله انداز د شکوی وی خو په حقیقت شکوا مراد نه لکه علامه یو شعر کې وای چې تو قادر او عادل هې مگر تیرے جهان میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستے کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات علامہ فرمائے چی تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں قادر خدای عادل خدای خو غریبانا چی زوینم بسر سور نشتا غریبان زوینم په بدن کپڑا نشتا غریبان زوینم په خېټه کې ډوډۍ نشتا نو یو خدا سي غريبي ټک پک د دنیا نه کوي صحیح ناغه چې بربند نه خړې بلکې که سي اوسادر مادر په پروت یاته مراخ کا دینې ته ورځو ځکه دا نه معاشري د پاره برډن دی د معاشري برډن افلاطون لیکلی دي چې کوم سړی د معاشري برډن وي هغه وي دا واجب القتل او دې باندې پرې دي دا معاشري د پاره لوی عذاب دی صحیح او مفروض باندې پرې دي مفروض نو زوم وایم زوم که زما حکومت راغی زه بیکاره خلک ټول پانسی کوم چې لکه ته څه کې خدای دې خوار کا پاسا ځان له چرته رزق ګټا خپل انسانیت او انساني قدر او قیمت او عزت داونه په داونه انسان له خدای یو ډېر مقام ورکړی ولقد کرمنا بني ادم وحمل الله فی البر دا وحملنا فی البر والبحر دا دعوت للاکتساب دی چې الله تعالی فرمایي چې بر و بحر می تا ته سبجکټ کړی دی معنا دا چې ته لګیا یا د بر و بحر نه اکتساب وکړه څه شی پیدا کا ځان لوم اخرى نور لوم ورکړه بعد یې ځانو اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ رب العالمین، جنس حمد پا جنس مکان او جنس زمان کی، للہ دا اللہ دا پارا ثابت دے، او دا زکا ثابت دے چی اللہ اللہ دے، دا زکا ثابت دے چی اللہ اللہ دے. الحمدللہ ٹول تعریفنا اللہ لثابت دی، زکا چی اللہ اللہ دے، کتال صدر کئی او کند نتاو لسکنی دی چتور د شکایتونه کې چې لوګي هلاکونه مړ دي کړو خلکو ګوره موټرو کې ګرځي مونږه خرمو نشته چې پاغه باندې سوارو ګرځو خرمو نشته چې پاغه باندې سوارو ګرځو متا خدای له سکري دا ته چې پیدا کړې لک لوی کار کړې چې دې پیدا کړې او لوی عذاب معاشره ده پر وغرب الله مثلا رجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. زما بیکاره بنده ډېر بدی شي صحیح، حالانکه بیکاره بنده چې کار کوي نو زه تنه والله قسو غواړم چې مال سره کا زوم ستا خېټه ډکه شي خدای دې بے خوبا سره خدا انسانی عزت ځان له بحال کا. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. زما ملګری دلته ناست چې ما سره امریکای نه راغله دي هغه ته معلومه ده زز ما سٹوڈنٹان سمرا چیزی طالب علمان زاگوی تو امنا رازے با دلتا سبق لدین بزدہ کے لنبے بزی یونیورسٹی تا زکر دا کسب دنیا دا لنبے با اقتصاد کے صحیح کاسب ید با پیدا کے دا گٹ لاز با پیدا کے چکا ماتی اعتبار سرستا پا دنیا کے احترام نہیں لہذا استا دین تم سوک وگی نکی فکی دی وردہ لگ زور سروائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کلام خبر چھے سوک کئی دے صاحب علم فضل پکار دے دیسے پکار دے صاحب علم فضل پکار دے نمبر دویم دے صاحب فهم و فراست پکار دے کلے سڑی کی علم خوبی تو پاک کے فهم نہیں خبر وردی ہوئے نا چھ سنگی حکم خبر والا وردی چھ سنگی حکم ناغوی دے صاحب فهم و فراست پکار دے او دریم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دے صاحب منصب پکار دے سچے صاحب استاد سے کلے وزیر مزیر را روانی آوی دے خر دیا غلا بالکل لکائے پکاری خو چونکہ منصب ور سره دے ټول خلک ور داسې نیر نه ګوري صحیح اره کې غول خوري غل خبر چل نور دي خالي خالص خو چونکہ منصب دے ور سره داغه منصب او داغه عہدې د وجه ور دخل غوټ کی صحیح اته زوای کې دا ور زب سر سپ خوټي را پیری ور دي مون پم ته او خټه په کې مولم لا سره شي اره کې خنزیر دوره چونلې دي چې هغه چر تر پیری ور دي هغه را چونلې دي خو بس صاحب منصب دے لہذا ټول خلک ورتا سی نیغ دے ګوري اور یو سړی کوشش کوي چې لاس مور سره بیلا زوم ګنتا لاس یې خو د بی خو بازا جنابت کړي لاس ول مو ولا یم تم پلیتېږي خو صاحب منصب پکار دے صحیح او سلورم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دغه کلام مستند پکار دے او کلام څه پکار دے یعنی انگا بنگا خبری بنے کے چتک کو میں خبر کے اگر وہ پسند بانے کے چتک کو میں خبر کے راغی بچرتا جڑ بھی چرتا روٹ بھائی انگا بنگا بنو آ گاڑے ہو تو بلے گاڑے صحیح ناظران اللہ تعالیٰ فرمائے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير تدے پا معاشرہ بانے برڈن وی چکم طرف تولا امک کے نو مصیبت ہی مصیبت چکم طرف تولا ما دغا علم کلام وارا کتاب کی میرے کلی دے افلاطون وی سوک افلاطون دے فلسفی امام دے لوی فلسفی دے دے الہامی دین تابع ندے دے الہامی دین تابع ندے خدا قائد و پہوالا بانے تعلیمات تول دے الہامی دین دی آگا چی پا وجود الباری بانے کم عقلی دلائل وی آگا چی پا توحید الباری بانے کم عقلی دلائل وئی آج پہ قدرت تباری کم عقلی دلائل وئی آج پہ علم محیط تباری کم عقلی دلائل وئی واللہ کستا مفسر دا سے ویلے کہ افلاطون چوئے نہیں صحیح نا افلاطون اگا خپل کتاب کی دا خبر لکلے دا او کتاب دیر مشہور دے ٹوڑ دنیا دا پارا مستند دے ان موجود دنیا کے ہنگے جمہوریت بانے لگی ہے اسے بانے جمہوریت دے جمہوریت دا پہ عربی کی اگوی لفظ استعمالی دیموقراتیہ سوئی انگریزی کو تو ڈیموکریسی ہوئی نہ عربی کو تو ہوئی ڈیموکراتی ہوئی او د دې جمهوریت نوم بنے تصور د سقراط استاد د داغنم د ڈیموکراتیس ڈیموکراتیس یعنی نوم بنے تصور د جمهوریت ورکړه ڈیموکراتیس او د ڈیموکراتیس ته دغه فلسفه ذکره سقراط ناغه بیا لګیا او زکه غو بادشاہ هغه 500 تور سو نه 2000 روپیا لای پوسګلا چې هغه دا تصور ورکو چې په عوامو حکومت د عوامو کار په عوامو حکومت چا کار دی د عوامو کار مونږ هم دلته په عوامو حکومت مونږ دلته په عوامو هیڅ حکومت نشته عوام خو اصل ونی می ونی دي سرواری بروالی دي څوک د ډلې په حواله باندې څوک د رشتہ دارۍ په حواله څوک د عزیزوالۍ په حواله څوک د تربګڼې زیات تر د تربګڼې په حواله تیر نمبر مې د ووټ ورکړل دی پرې په پته ولګي به بسم لو د چې کوم قوم پروت دی چې د پلانې بسم لو دا قوم بس درکې به بسم لو ځکه بسم لو چې زه تر او مرته دا کار نه کوم اړه دا کار نه کړې الکه خدای د خوار کا غبل لس نور اجتماعي کارونه د خیر کړی چې یو ستا د ذات مقابله کې به لس زره خلکو ته هغه باندې فایده رسېدلي یعنې ستا لکه د منګه قونې دومره محدود نظر دی صحیح صحیح اوس دلته کې څه ملګري نه نه دا مولوي صاحب چې کله وزیرونه دی زمونږ ټرانسفر ونه کړه نو بس ټرانسفر ونه کړه تا ار سره سفر کې سره بس لیلی مولا تا را ټرانسفر ونه کړه نو تا د جمعې علما پروګرام لوم سفر کې سره ورته ځکه دا به عمله ټرانسفر ونه کړه صحیح نو تا را ټرانسفر ونه کړه نو هغه تا چې کومه ناره لګوله د منافقت چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام هغه تا هغه غول خوړل دا اوس په دیم ځل باندې بیا غول خوړي یو دل دا غول خوړل دي دا اوس په دیم ځل باندې بیا غول خوړي خبره زین کړل یعنی کله چې وسعت نظری نی په خلکو کې په وسی بنیادونو باندې سوچ نی دا قومونو چې ترکای کړی دی په وسی بنیادونو باندې سوچ کوي هلته دا نه وای چې دې منبر لبا وټو زما په خپل یو مسله وا نو په خپل یو مسله وا امه مین سنټر ته ویلا داغه نه پورا نشوا بیا کانګرسمن ته ویلا هغه برابر کړ چې کانګرسمن برابر خو چې بیا هم د سنټ الیکشنو ما نه مرګور ته پوزه کې ووټ بچات ورکه ما ووټ باغ ته ورکو هغه خدای ته ورکو وی هغه ته ولي وی هغه استاد کار نه کړ معنا په وسی بنیاد څخه کم کار کوي هغه کار یې فائدې نه زبو ووټ هغه ته ورکو زما شخصي کار هغه ونه کړ چې هغه د کانګرسمن وکړ خبره خلاص شو خو زه غیله ووټ په دې بنیاد نه ورکوم چې زما کار نه دکړي غیله ووټ په دې بنیاد ورکوم چې سټیټ ته خیر کار کوي او سټیټ ته پاره جنګيږي نو محترم ورونو سو پر جدا وسط نظری تاسو کینی را بیا پاتې شو دا خبره چې مونږ بیا دا سوچ کوم چې مناسب په تر اوسه اسلام را نه اوسه صحیح نو مونږ مناسب بلکې مال لطیفه ویلا ما وې اسلام غرض غایت دی اسلام څه لکتیز وای غرض غایت دی د دې اوامین استل پټه غرض غایت او پښتنو له نوم ورکول ټول مر سیاست سره بارکو د ګور سره وای کنه نو استاد سره سوبین نوم سره پښتونخوا نو سی پښتونخوا شو غرض غایت سره د موري سید فلسفي سره دی وای د اتمام د فعالیت کیږي دا وای فعالیت ختم شو نو بس یو ټر نه خلک ورته تاسو ته ور د ورس ضرورت ته بس نو هغه تاسو ورک خلک تاسو ور چټی شو نو ما مرګر ته وای ما کې اسلام راغنه مولا سه په بیا سه کوي بیا هم دغه چټی شي چې اوس اسلام راغله عزیزانو پشپګو کسانو اسلام ناراضی پلسو کسانو ناراضی پسلو کسانو اسلام ناراضی صحیح چې سو پوره تا بین الاقوامی تور تایید ځان لپاره نه حاصل کړي او په ملک کې د نن نه دوه تیهای اکثریت نه پیدا کړي خو په دوه تیهای اکثریت باندې د غریب قوم کار نه کیږي ځکه غریب قوم هغه حرکت کول نه شي سو پوره چې د عالمی قوتونو سپورټ ورته نه صحیح کړي غي الله سب دی او غزدا کې اسلام اسلام کې اول تا مصر ولوي اسلام اسلام کې ولې ډز ورته کینا صحیح وجه دا ده چې مونږ تر اوسه پورې هغه ټکنالوژیکل قوت نه پیدا کړې چې مونږ مغرب په سترګې راو بس سو عموما تاسو ته وایم چې مسلمان به کامیابیږي دوه شیونو سره یو به د کامیابیږي قوت سره او دیم به د کامیابیږي غیرت سره یو به د کامیابیږي وحدت سره او دیم به د کامیابیږي غیرت سره صحیح اوس وحدت په سره ځي دا د عقیده په پختګی راځي زمونږ عقیده په خدای په خاله لږ زور سره وای نه او غیرت په سره راځي دا په قوت راځي مصر قوت ده قوت ده دا راځي لاس منټه ما په بیځای باندې بیان کوم دی هغه جنریټر کولا وک دا زمونږ قوت ده دا زمونږ قوت ده عزیزانو او نور زمونږ قوت دار دا نه دا دومره صفاو بیګامې نو ملګری سره خبر کولا میدان په دومره صفاو په جمی کې خصوصا چې دی کې بلان دی تانیز هم پروتو دلته نه ورپی ډنګو وو کې هغه تانیز صحیح کو کنه به صحیح کو صحیح موږ ورته ټول خپل قوت خارج کړی دا ډر ډر صحیح هغه کې دومره هغه بغه هغه زنګونه شوی دی هغه ګراګانې نایتروجن او فاسفورس دومره عذاب جوړ کړی چې دی وبو ته خلاص نه دی کولم نه راوځي ناجیزانو عرض مې کو څنګه تاسو یو سنت ته کار ویلې دا قوت در کې ډیر زبردست دی دا قوت تم کار ویلې ناجیزانو مسلم امت له دوه شیونه پکار دی یو وحدت پکار دی دا پاکی در راځي یو غیرت پکار دی دا په قوت راځي دیو جو خوال لاما ہوئی چه گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا، وہ علم و فضل کے موتے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا، اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارا. نازیزہ لگزان کی وسط نظری پیدا کا دو چا مرگرتی آچے کے دا پشاٹ ٹرم بانے مکہ و پلان ٹرم بنیادنو بانے کوا صحیح اس پلان ٹرم بنیادنو بانے مگر زمار گرتا ہم کم از کم ما تا گو رہی زر جمعیتنا دیر خوشا لنیم زر جمعیتنا دیر خوشا خو جمعیت سر زمار مرگرتی دا پشاٹ ٹرم بنیادنو ندا دا پلان ٹرم بنیادنو چی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہمارا در خپل رون اور رون تم ویلی وام چې الیکشن راځي نه د جمعیت جنده تازه کوي ښه بلکې زما ځامن خو هلته لوی شوي دي زما لونه هلته لوی شوي دي هغوی نه چې څوک تپوس کوي تاسو هسې پولیټیکلی وایي موږ بس د فضل الرحمن صاحب سره یو صحیح یا په جمعیت کې هلکه فضل الرحمن هغوی وایي فضل الرحمن کې استعمال نشته صحیح هغه کې استعمال نشته خو بس هغه لګیا دی حامل د هغه پروګرام چې کوم پروګرام موږ ته شاه ولي الله را کړو دی حامل د هغه پروګرام چې سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید را کړو دے حامل دے دا آغا پروگرام چھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی را کرو حضرت شیخ الہند را کرو مولانا مدنی را کرو اس کے لدن سو خود سارے دے مشرائے دے پارا میرا سن جب آغا سارے سن صحیح مونگا پا اشخاص یقین نساتو خبر بکے دا پروگرام خبر بکے خبر بکے دا لام ترم بنیاد انو خبر بکے شارٹ ترم بارے میں نکے نموترم انو عرض بکو رتاس خدمت کے البتہ دا سیاست دا مانا نا چیتو سے اپاتا ہے کہ نوٹو بیا کافر کا انگا مولیان بھی آئے دمرا ایکسٹریمیس شو چنور خلق کو تکافر ہوائیو دا دا کفر نظام چی دا یو باری ادا کافران چی دا ٹول کو مرحان اس بیا چی میں مدرسو چندی گوار نظر افتنی چندر آکا مدرس لیل منگا وہ کافر نا چند سلا دی خوبا سا تو دا کافر پا چند بلگی آئے تبا خلق کو تبیا دین خی اغوی چی تر اتل سکال پورے دا ٹول معصومان دا بد سپیٹ او دا فلاحی مملکت پراپرٹی او دا غی جائداد بھی د دې ضرورت باغی پوره کړي د دې تعلیم باغی پوره کړي اتل سکالو نه بعد تر شروع کال پورې د ایل ب ٹریڈ ٹریڈ نه په معنا تجارت ٹریڈ په معنا د پروفیشن په معنا تعلیم میدان به ول حکومت متعین کړي چې دې کال کې بدومره کسان میډیکل وي په دې کال کې بدومره کسان دا انجینیرینګ وي په دې کال کې بدومره کسان استرانومی او فلکیات وي پا دے کال کے بعد دمرا کسان کنسٹرکشنز دے کئی پا دے کال کے بعد دمرا کسان لیولنگز دے کئی چھ سو کم بے روزگار پاتے نشی او ہر یو فیلڈ کی ہر یو بندہ تا نو اس منگا دا سی عجیب خلو کی پخوا بخل کوئی ڈاکٹران شی بے ڈاکٹران بے روزگار اگر سی در نو بیا بے انجینئران شی نو انجینئران اس وقت جی علوجستان شی دو درو کسانو غریبان رجی سپارا بو مرمو کی نوکری ملاو شوئی تا پیسے میسے ملاوی کی نو ٹول خلق پا جی علوجی وزن دغا ذکر دی یار نما ورته مې مرګري او د جیالو جی ډیگری دا څه ده چې باتروم په دیوال باندې ولا کې اتلان د جیالو جو باسي او غیته ګورین دا ډیر خبره ده عزیزان وجه دا ده چې په سټیټ کې او پریاست کې هیڅ نظام نشته خلک برابر کی شه چې ما بیگام بیان کې ذکر وک ما انسان د سلور سیدون غلامي ازان سره یاد ساتي خصوصي نو لکتیز وای یو د نیچر او د فطرت غلامي دسی غلامي د فطرت دیم دیر تاریخ غلامي دریم دے دا معاشرے غلامی او سلورم دے دا ذات غلامی او دا سلور اور غلامی سڑے تباہ کئی دے دا فطرت غلام دے تاو دسماتی ٹنگو نشی کلا درشی لیک زور سنا ہاں چا لگا دا غیر سا علاج دردی جسو پوری دے خوراک نہیں کرے چا کلا سڑے لوگا کی انتہا تو رسی نو بیا خو کورتا عرصا ملاوی گی نو بس اگر مانا خلوار لگائی چا اس سشے تندر ارتراشی ار فطرت تقاضا دا نو د فطرت غلامه هغه ته سرنګون هغه ته بسر ټیټه سجده به کې ورته او د سماعت ته بسجده کې باتروم ته بزان رسي صحیح ځکه چې د فطرت لار رکاوی دي نه نو مای د فطرت د غلامای نه خلاصې داره چې دې چینلایز کا دسه کا دې چینلایز کړه له لار ورکه پراپر دې بندي کی نه او د سماعت بندي کی نه خو یو پراپر لار ولا ورکه ټول پټي د غلو ګند نه صحیح نو تاسو ولا پراپر لار ورکه باتروم نه مټول دې نه ترایستی دي مانا را است خپل ما د خپل باتھرومونه دا مې آل تلختی ته وستلیو خو چې ټول دنیا ورته راوستل نو ما مې زړه ته مې دا پیپل راته وک صحیح شو ځکه چې ما د لندو بسلوان نشي اخو ما شي اوس قابل حالانکه په سملای کې د نړۍ د پار جنگ دلم او هغه د قانوني او بمه تیړولې وي مې دا باتونه به نه ته راځي لاندې مونږ شکو لاندې په دستونه کو لاندې په لاند لامبو دا مې د غلمو تیارو ډکه د خلکو باندې خارخ لګي جسملې کې به جنگ کړ صحیح او په پونه خو شي ټول دنیا ورته مې بس خو جنگ مونږ څوک سړې څوک څه خبرونه مې دا خپل ورته عمره واړه وا بار تکبیر نو فطرت دا چینل ای سکول دی د دې غلامانو په دې ځان خلاصې او دا چینل ای سکي په علم باندې په تعلیم باندې په پوهه باندې په انډرستانډینګ باندې په نالج باندې په ایجوکیشن باندې او دویم شی دا د تاریخ غلامي ده د تاریخ د غلامانو هم سره ځان نشي خلاصولې البته د تاریخ نه سبق غوښتې شي دا د غلامانو ځان خلاصول دي ګوره به چې تاریخ کې فلانه قوم هغه دا کارو کو نه تباہ برباد شو مطالعه پکار دي چې هغه کار نه وکي او فلانه قوم هغه دا کارو کو نه کامیاب شو مطالعه پکار دي چې هغه لار خپل کې او توم کامیاب شي توم کامیاب شي نو دا د تاریخ د غلامان دریم شي د معاشره غلامي ده د معاشره د غلامان څو ځان نشي خلاصولې که خلاصول شي صحیح تر څو پورې چې یو مهم نه چلیږي تاسو مړي سره د ګړو د بوجار تر اوسه ځان خلاصول شي دا شکر ده چې خدای خاتون نه خلاص کړی بس خاتون په عذاب اخته وي تاسو صحیح موږ خلک مړي بم پس خاتون باندې بخار چې دا پلانې چې د یعنی څنګه وي مال هغه عبارت نه راځي وی د شان د مسلم سره خایي ګدا چې اکثر فرایز او واجبات به ادا کړي لکه به کدا شي موږ وي زم طلاق او داړو فرض کول نه دا موږ درو وای خدای سره هغه مړي په مړي په حوالہ درو وای چې دا شاب د شان د مسلمان سره خایي ګدا چې د اکثر فرایز او واجبات ادا کړي سلک به تل قضا شي موږ ونه سلک هم نه وکړي صحیح نو دا بوجا ګړم راوړی دا په دې بوجا ګړ باندې اوسه یو بخې الله تعالی په دې ډرامو نه خوشاله دا ډرامه باندې د خدای خو خني د حقیقت دنیا ته راشي ورلد اف ریالټیز ورلد اف فیکټس عالم الحقائق تاسو حقائق شروع کوي قال اهل الحق سوي حقائق الاشياء الثابته نوای دغه او بیا حقیقت دنیا ته راځي نه لګي ډرامه کې اسی پوزت تاوی راتوي ول دین سره ډرامه مکووي بس دنیا او سالټ شي دي یو ترانسپیرنت او شفاف شي دي هغه وای دا قران دی دا حدیث دی دا تشریح دی صحیح دا انګا بنګا اخوا دی خوا اخوا دی خوا اخوا دی خوا د سره نه خدای خوشالي دي نه پیغمبر خوشالي دي صحابه کامیاب تلک زکو وی دا الله ویلی دی دا رسول الله ویلی صلی الله علیه وسلم مبارک تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کی چفلاتون وی چې بیا نو معاشره دا فلسفي سره نه خبره نه یری نو د معاشره د غلامانو بزان خلاصې معاشره نه سره ځان نشي خلاصولې کوم رواج چې په یو وطن کې رواني صحیح ما د تیر نمبر چې راغلم بلوچستان ته لاړم ايته مې د بلوچستان او د افغانستان پښتانه په یو قهر اختري مونږ د پښتونخوا پښتانه په بل قهر اختري تاسو مې په دې قهر اختري چې څوک واده کوي ځوان هغه به د ولور پیسې ور کوي او مونږ چې لور خور ودو مونږ به جهیز برابر وو صحیح التا الګ په عذاب اختري دلته د جنې پلار مور په عذاب اختري دلته د جنې پلار مور ځان غاڼه کوي زمکه خرڅي په سود به پیسې اخلي بینک نمبر اخلی خو فرنیچر بکئی کالے بکئی فلانیشی او فلانیشی دا دینگوان روایت دی دا سای دینگوان روایت دی کوس دیوی ٹک خبر دا خو خلق پا کمپیٹیشن لگیا دی خلق پا مقابلہ لگیا دی زان تباکا او آلتا دا ولور عذاب دی دا نوجوان دے کوش دنو کی کوئی دن خوشی پاسانا بیا ورطای لس لکر روپے برا کے وادو بیا غی نپس کی گی نو دے غریب بیا لس کالا لگیا ہی کله ټاټکی چلی کله سچ چلی کله سچ چلی چې وسالست ته روپې به څنګه برابروم چې څور کور د ورکه نو مې تاسو د ورور په عذاب اخته مې د جهیز په عذاب اخته او وجه دا ده چې تم د دین نه لري او مونږ د دین نه لري یو مليانو هم دین نه ځان خلاص کړی تبلیغیانو هم دین نه ځان خلاص کړی دی سیاسيانو هم دین نه ځان خلاص کړی دی مسلمانانو هم دین نه ځان خلاص کړی دی علامه شعر مې کته چې سیاست نه مذهب سے پیچا چڑایا کہ سیاست نے مذہب سے پیچھے پیچھا چڑایا چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری اور ہوئی دین و دنیا کے جس دم جدائی حوس کی امیری حوس کی وزیری علامہ فرمائے کم زائے چھ دین و دنیا دوارا دیو بلن جدا شو دین و دنیا دوارا دیو بلن جدا شو دلتا کدا مختلف قسم پاٹائی بھی غریبانا ہوتا سا پتہ نہیں آلیڈران تو ہم سا پتہ نہیں شدہ ما ته د نېشنل پارټي لیډر وې دا خوشو ده کتاب د لیکلې سیکولرزم بنیاد پرستی ور اسلام وی قسم دې مونږ وزن ته سیکولر سیکولر وې په پدانه په سیکولر وې سیکولرزم څه ته وای هولیوک چې د سیکولرزم باندې دې هغه وای کوم سره چې په خدای عقیده ساتي د سکولر کې دی نشي او نو به خدای نه ځان خلاصي او زړه به څه کې د خدای نه به ځان خلاصي نو به د مذهب نه ځان خلاصي بیا به تبي سکولر کېږي نو خو حاجیان خلک بزرگان او نیکان خلک مونږ وای سکولرزم باندې یقین ساتو زه مار ورته هم به نیک سره دی هیڅ په پته نه پوي سکولرزم وای څه نو علامه فرمای چې سیاست نه مذهب سے پیچا چړایا چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری اور ہوئی دین و دنیا کے جس دم جدائی حوس کی امیری حوس کی وزیری چہ دین و دنیا کا لدوان دے او بل نہ جدا شو نو حوس کی امیری حوس کی وزیری یا خلق یادی خلق خواہش پس لگی آدی که امیر ده دیم خواهش پرسته که وزیر ده دیم خواهش پرسته که گورنر ده دیم خواهش پرسته انتا بیا مخلوق که ده خیر توقع لری خیر میراوی ده نشی نازیدانو عرض میکو ده تاس خدمت که چه از ده معاشره رواج ده آغین ازان خلاصول ده هم یقینا دیر مشکل کار ده ده معاشره ده رواج نا پاسان ازان نشی خلاصوله اگر چه ده قرآن و حدیث ده دوار و مخالفی نتینه مولا ازان خلاص دا علاقه رواج دن او گورا بیا یو مولا اگر پاکی بیان کرده پدی ابن رواو بانده نو بیا پاکی دی امام مالک دا قوم مای خدای دی خوار کنه سا عجیب تطبیقی که امام مالک رحمت اللہ علیه اگر سر چا بحث کو دا منزه پا یو مسئله بانده سو بانده وای دا منزه مسئله بانده دا امام مالک پا اصول فقه که ما تاست دی فقه والی کتاب کلی کلی اون دی دا اگر یو اصل ده تعامل اهل المدینه سشه تعامل دا اهل مدینه دا سور صاف اسلام اک لا ده امام مالک پنیز بانده نو چه کل آغس بل عالم آغا ورت خبر او کلا امام مالک رحمت اللہ علیه ورت فی هازا نحنو علا دین اهل بلدنا فی هازا نحنو سکی متی خبر او کلا وی نحنو علا دین اهل بلدنا وی زمون دا خار خلق اغای پا دی مسئلہ کی دا دی عمل قائل دی مون دا اغای پا مذہب دی کی صحیح نوستنا روا کے تو امام مالک میں نحنو الکستا اہل بلد یہ بخرس وری گی نو دخرس وری دل دا دینے نحنو علا دین اہل بلدنا دا خوار دینی مسئلے کنی حد بانو جی نحنو علا دین اہل بلدنا نازدانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چھ معاشرہ دا دید غلامائن بزان خلاصے گوری بچی کم رواج شرعن جائز دے و کم رواج شرعن ناجائز دے صحیح نمنګ زیات تر بیا دې ته نه نه ګوره واده دې ډولکی ملکی باندې کوي شریعت خلاف ته زور تم ډولکی پریس وړي غړي احترام پار کړه واده دې دا کلچر تقاضا ده ګډ شي سب مولا چې ګډ شي لا وړي راځي و ام لوی ناروا بل شی دې هغه ناروا او تدارک نه کی ادا واړو واړو شی نه رانی سي دا واړو واړو شی نه حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی وی ایسی قوم سے واسطہ پڑ چکا ہے ہاتھیوں کو نگل لیتے ہیں مچھروں کو چانتے رہتے ہیں ہاتھیوں کو نگل لیتے ہیں آتیان میں جوندی تیر کی ماشی چانائی جدا ناروا دی حافظ میں تیوی رحمت اللہ علیہ نا تا تاریان تپو سکو چا تا تاریان تپو سکو ویجی دا ماشی وینا دا پاکا دا کپلی تا دا یعنی چا کپڑا بانے لگے دیں چی موزور سرکی گی او کنے کی گی ان حافظ میں تیوی رحمت اللہ علیہ کو حتا سے قتل نو ہوئے زما خو اس رو پاڑی تارا میرا مخد دے گاڑے ہوا لے اب بیا میرے دے گاڑے ہوا لے زکه وستا لاس د انسانانو په وینه باندې ګندري دا غي متعلق خمانه ته پوسته کې د ماشي دی وینه فکر راسته چې د ماشي وینه پاکه ده که پدیته ده ظالمو ته خمانه ده ته پوسته کې دومره انسانان مې مړه کړی دا مې خکړی که بد مکړی اوس چې کوم قوم اپروچ داسې شي نو واهي اخر دې تمې خو جذباتي سره او هغه وی چې یو په لاره داسې واله دا مخ ولا بل داسې نو مان نه جاته پوسته کې دې دومره جذباتي نو بیا سوچ ما بس بیا سوچ بس جیل کې وو جنازې ملته راووتل صحیح کوم سره هغه چې حق باندې ولاړ وي خو انجام یې دقه وینو چې په تکلیف به وي په جیل کې به وي خپل مریدان ورلاله ورته وي چې د حکمران خلاف تحریک شروع کړي ورته کلار کینی حکمران خلاف تحریک شروع کړي څه قوت دې در سره د دې منظم فوج مقابله کړي که دومره قوت وي در سره چې دا منظم فوج د باوله شي او صالح حکومت راوستې شي خو بیا یو ګنټو مې انتظار مې کوي بسم الله او که دومره قوت نه در سره خلک پیسې کوتره کوما خلک په ټوټې ټوټې کوما او وی کنه دایله ریکول شي او نه صالح حکومت قائم ول شي بیا لګي د خلکو زین سازی کو زین کې ول خبره ور اچوا چې مرګری زما او ستا په حیثیت د مسلمان ذمہ داری دادا نو محترم ورونو عرض وکړ تاسو خدمت کې چې د معاشري رواجونه د کې به تقسیم کې هر یو رواج ناروا نه هر یو رواج ځکه د رواج شاته م عقلی فلسفه ولا نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله الله تعالی مبعوث کو ناغد عرب او رواج دریو قسمه ته منقسم یو هغه رواج چې ټوټلی غلطو نو پاغي باندې پړومبای رزمان ضربه کاری ولګو لکه د بوتانه عبادت د دغه کلچر ریسو دا دین خو نو دا کلچر ثقافت کې را روانو د بوتانه عبادت وکړو اوس د بوتانو په عبادت کې سړي اسلام کانو زور سره وای دا ریواج ټوټل ناراو پیغمبر اسلام پړومبای روزوي الله سره هیڅوک شریک نشته سوای د الله نه بل هیڅوک استحقاق د سجدې نه لري هیڅ کمپرومایز او سودا بازی ونکړه او دوی هغه رواج چې هغه بالکل صحیح او معقولو پیغمبر اسلام هغه په خپل ځای پریښودو هغه یې ټوټک نه کړ وې دغه زما شریعت دی هم په دې باندې روان یې لکه واده لکه قسامه قسامه چې یو ګمنام مړه چرته پیدا شي پتن لگی دے چا مڑ کرے دے نو دا غو وارثان حق لری چا پچا بانے شوبہ دا نو آد پولیس سرا اغی بانے ریپورٹو کی نو چا کلا اٹول خلق گرفتار شی نو شریعت اسلامی یا قاضی او جج دا غی نتفوس گئی چا دا تاسو بانے دے قتل دا شوبہ دا وارثان دا دے مڑی دا سی وئی نو تاسو دا اقرار کوئی چا دا مڑے تاسو کرے دے یا تاسو پا دے سازش کی شریکی یا ردر قاتل نواقفی دے شوینا یعنی مړه میا په خپل کړه دی یا چې چا کړه دی غنه خبر یې یا په دې سازش کې شریکان دي په دې درسونو په تاسو قسم ورکړي کاغه وای چې نه مونږ نه کړه دی نه د قاتل نه خبر یو نه په سازش کې شریکان دي نو بیا ورته شریعت اسلامي قسم ورکړي څور کوي ورته قسم ورته ورکړي او دا قسمونه فنز د جمهور امام مالک امام شافعي او احمد ابن حنبل رحمه الله دا خو په تعداد د اشخاصو دي اشخاص دی که پا لسو کسانو اغی دعوه کری نو لسوارا با قسم کئی یو یو که پا شلو کری نو شلوارا با قسم کئی یو یو خیما بونی فرمت اللہ علیہ فرمائی حدیث کی تشتریح شوید دا پنزون سو قسمونو نو که اغی شبا پا یو قسم وی صحیح او اغی یو گرفتار شوید و بیا پنزون زل قسم کئی او که دا اغی شبا پا لسو کسانوی نو هر یو قسم با پینزه پینزه قسم کئی چه تعداد دا قسمونو برابر شی او چې کله دا قسمونه وکي نو قصاص دا غوی نه ساقط شي يهودو باندې دعوه شوه د نبی رسول الله صلوات الله زمانه کې هغه نه منله حضور الله صلوات الله والسلام ورته قسمه تصور چوڑان دک ای قسمونه وکړه پنځوس پیغمبر الله صلوات الله والسلام ورته نو اوس دیت د مړی ادا کړي سو کوي دیت د مړی ادا کړي نو د يهودو یو مشر روان شو ورته یا محمد قد حلفنا ونؤديهم منګ دې قسمونه وکړل اوس دیت بم ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې قسم سره اسقاط د قصاص شوه دی قسم سره اسقاط د دیت نه دی شوه قسم سره اسقاط د قصاص شوه دی یعنی ته ما پانسی نکړي په توره مې نو والد کې تا قسم کړی دی خو دا خر نه دی مړ انسان مړ دی او دا انسان چا خو مړ کړی دی اوس چا مړ کړی دی حق دې د ورثاو چې په چا دا ولري پچا دعوه لري پتا سو فل جمله دعوه کړي دا خدا وې چونکی مستبی دا لہذا د قصاص د خلاص شوی دیت باندې کوي دی ته وې قسامت بیر سو نو دا قسامت فل حقیقت د عبدالمطلب دینو د عبدالمطلب طریقه وا دا کلچرو پیغمبر اسلام دی ګمنام مړي کې تپوسو کو نه غي ورته دا تصور ورک حضور اسلام فرما فاذن هي شریعتنا دغه زمونږ شریعت دی الله ماته دغه ویلی یو ګور نه راغلی یو واجو پیغمبر اسلام د شریعت حصہ وګرځول او درې هغه رواج چې جزوی طور صحیح وي او جزوی طور غلط وي نو دا غي اصلاح او ریفارمیشن لازم دی چې دا غي اصلاح شي اوس اصلاح به څنګه کیږي نو اصلاح پیغمبر اسلام و سلام وکړه لکه ودونه هغه کول خو څنګه به ودونه کول زورور سړی او مالدار سړی هغه حق لره چې چا په لور خور به داو وکړه چې دا به زما خدای غریبان خلکو اغه پکې نه نشو کوله مالدار او زور اور سره دا هغه حق چې سو ودنه به کول لس شل دیر سلویخ بغیر د سو حقوق ور کولو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغه ناغه د دې رواج اصلاح وکړه غلطۍ ته ختم کړي تعداد د خودی سلور او تراکم سو تراکم سلور او تراکم کو او اغه هم فین خفتم الا تعدلوا فواحده چکه عدل نشي کولای بیا یو وکا فیدا صحیح دویم دا غیر پاره د مہر تصور ورک حالانکه واده خدا سړی هم کوي دا جنه هم کوي کيو کس واده کوي دواړه کوي خو په ناری نه لازم کړ ځکه چې هیستوریکل بیک گراوند دا دی چې خدای ته چا سم مقام نو ورکو. شریعت اسلامي د خدای د عزت پیدا کولو لپاره هغه له مقام ورکه چې مہر به پکې مختص کې. دریم دام د کانټراکټ او د عقود په شان یو عقد دی، خو چونکه لایف ټایم کانټراکټ دی، نسل به پر رواني. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې اصلاح وکړه او وی فرمایل چې اختارو لنتفقو، اختارو لنتفقم، د خپل رشتو د پاره ډیر په سوچ او بچار باندې فیصله وکړي. فان النساء یلدن اشباه اخوانهن واخواتهن، د دواړو جهان سردارو فرمایل چې زنانه کوم بچی راوړي ناغه کې دای د جینز اثر وي داغه درونو داغه د خويندو نو کورونه او خويندې ډاکوانه یا غلاګری وي نزان لخپل کور ته مصیبت مرا ولا اگر کستا دا خدا ډیر نه کړه. خو په دې کې به یو د دینې کې خدای جینز اثر نه وي داغه درونو خويندو د نسل اثر به عمر راځي پکې. نو حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي ځان له فتنه وګوره، اختارو لن يرثكم علی پیغمبر، د زمونږ هر یو خبره خیال ساته چې مصیبت درته مې پیدا نشي، به اختارو لن تفقوا. او بل ځای فرمایل چې تزوجوا الودود فان العرق دصاص، پیغمبر له او تزوجوا في الحجر الصالح فان الحجر دصاص. حضور علیه الصلاه والسلام فرمایل چې خن نسل کې ودونه وکړي، ذکر رگ دصاص دی. او دصاص ته وایي تاسو ته سپیرا ورې غلط معلوم وي راولې کنه وای ها دې دصاص وایي چې دا سپې دا دصاص دی. یعنی دې ان التور په امریکا کې سنیکینګ داګ وایي چې دې سنیکینګ کوي په بوی باندې معلوم ول کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رگ ګورم بوی لګی ښا رگ دې رگ مینز جینز، چې دا جینز ګورم بوی لګی دې په بوی باندې راخکل کوي. چې بوی باندې راخکل کوي نو که په ناکاره فیملی کې دې واده کړی دا غی رگ بزان پس راکا کی زان لو مصیبت باندې اخلی. تزوجوا فی الحجر الصالح فی الحجر الصالح فان العرق دصاص، او کما قال یره دا دې کومالی پیغمبر دا سړی خدای چرته پیدا کړی نه، تا سړی خدای نه پیدا کړی، ځکه خو په الله تعالی نبوت ختم کو مولی کل په خپل کتاب کې چې دا ختم نبوت د پیغمبر صرف زمانی نه دی. مولانا قاسم سر نارتون رحمت الله علیه خبره په خپل کتاب کې ابه حیات کې لیکلی و ابه حیات کې دا زمونږ شنو پټکو والے دوستان دي نو دوی په فتوا د کفر لګولې ده. مولانا قاسم نانوتوی چې ختم نبوت منکر دی دی کافر دی. نو مونږ وی چې تاسو د مولانا قاسم نانوتوی خبرې فام ته کله رسئ نو تاسو بیا جنازه وته دي، ځکه سړی ما دومره فهیم او فلسفي سړی دی چې دا خبرې ته او ما وی ستاسو مشر د زمونږ مشر دی مونږ ډیر احترام کوو. په دې ګوړه مشر حضرت صاحب ورته پیر ویل علی شاه صاحب رحمت الله علیه دا ډېر بزرګ سړی، حالانکه بریلوی خو ډېر لوی عالم سړی و. اغوی په دې ختم نبوت باندې زما عقیده مستحکمه اله شو چې د مولانا قاسم صاحب نانوتوی کتاب مې وکړه. د مولانا قاسم نانوتوی کتاب زما عقیده په ختم نبوت باندې مستحکمه کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین څنګه دی. نو خپل کتاب کې ولیکل چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام ختم نبوت دا زمانی نه دی، دا ذاتی دی. دا صرف زمانی نه دی، دا ذاتی دی. لہذا که زمانی اعتبار سره یو پیغمبر د نه پس رام شي بیا هم د حضور علیه السلام ختم نبوت ته څه تکلیف نه رسي، هغه بیا هم ختم النبیین وي. حالانکه موږ خپل تعویل وکړو چې د عیسی علیه السلام راضي په حیث د نبی به نه راضي، په حیث د یو متحد د امت د محمد رسول الله به راضي صلی الله علیه وسلم. حالانکه یو نبی چې خدای یو ځل نبی کړی دی نو تاسو بیا چرته دا اورېدلی چې الله تعالی پیغمبر ډیموټ کو کرنیل نو بیا واپس میجر کو صحیح، یا هغه میجر نو بیا واپس پای کو. نو زده مونږ ویل چې عیسی علیه السلام نبی وو، خو خدای ډیموټ کړی دی وسه نبی نه دی مولوی صاحب دی صحیح وسه نبی نه دی. یعنی عیسی علیه السلام چې بیا هم راشي نو بیا به نبی وی، بیا به نبی وی، البته تابع وي د شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دې سره د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت ته هیڅ تکلیف ذکر نه رسی چې د پیغمبر ختم نبوت ذاتی نه، دا زمانی نه دی، یوازې زمانی نه دی، دا ذاتی دی. او د ذاتی معنی دا د ما مثال اوري کو په خپل کتاب کې چې په دې ستورو کې رڼا وي کنه وي جزور سره وی خو چې سار مر راو کیږي نو خدای سو کی بٹنی اف کی دې ستورو په سی غي لایټ تور شي او کنا د دینور د تیز رڼا د وجه د اغه رڼا هی ختم شي. حالانکه پاستورو کې خپل رڼا په خپل موجود ده، سپوږمۍ او اسمان کې ولاړه چې کوم لایټ اغه باندې پریوزي او اوسم پریوزي، خو د نور موجودګۍ کې د اغه رڼا ظاهري جنا مایدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذاتی ختم نبوت ده چې نبی نبی ده خدا دومره لوی افتاب د نبوت چې راغله د موجودګۍ کې نور رڼاګانې نه کوي. خبره دین کې رااله بات دې دا پکې بل تعویل دې چې عیسی علیه السلام اسیم چې نبی دې نو دې به تابع دې شریعت دې او بل رسول وي او هغه رسول څوک دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وجه حدیث کې مرادي چې کله دې بیت المقدس کې راکوس شي نو دا د سحر د مانځه د پاره به اقامت شوی وي او بهر میدان کې به امام ولاړی صفونه بور پسی وي ناسا په بده یو ګوري یو جیر پرقیدون کې وریاس مخ پکا تر روانه کتره کوزي ټول خلک به تحیر سره غیته ګوري او دا وریا دا روانه پکته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دې زمکه تر نږدې شي فاذن فيه اخي عیسی ابن مریم دغه وریاس کې به زما رور حضرت عیسی ابن مریم وی واضعا يديه على منكبي الملكين بدو فرشتو ابو باندې به لاس خودي اور اكوزي کی بل قبل لینڈنگو کی اس اقامت شوی صحیح نو استاد جمعت ته استاد استاد راشی بیا ته مستمخ کی لزور لوی عالم کی راشی نو ته بیا مستمخ کیږي دا دغه احترام وی ځکه موږ مولیان سر نور دین یو مسلمان په ته مورې ته وړاندې شه صحیح نو دا دغه احترام وی ناغه ته وړاندې شه اوس عیسی علی السلام چې راشی نه امام د بیت المقدس ورته وی تفضل یا عیسی ابن مریم چې ته وړاندې شه نو ته منځوکا حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام هغه به دا آفر او دا پیشکش مسترد کی او هغه امام ته وای چې انتم امت محمد احق بهذا تاسو د محمد رسول الله امتیان د دې حقدارې چې په مسلمانانه ولاړ یې او موږ در پسې ولاړ یو هغه امام به وړاندې شي څه پخته اور امام به چې عیسی علیہ السلام ورپسې ورسته ولاړ یې نو دا سار مونږ بیا غینه بعد به باقاعده امامت حضرت عیسی شروع کی قلمبه توثیق بداو کی شریعت بدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زب تابعیم د محمد رسول الله د شریعت نو ماوی ما ختم نبوت په حواله دا خبر از دکای چې دا تکمیل د مشن دی دا څه نه ده چې الله تعالی دا رحمت را لېګل بس رحمت کامل کو رحمت څه کو رحمت کامل کو چې الله کله نور راوخی جاي نو دستور رڼا هغه ماند پریوزی ځکه دا غیر رڼا ته ضرورت پیدا نشي نو محترم ورونو دریم بندن اغه د معاشره دی او څلورم بندن دا د ذات دی او د ذات د غلامانو بس یې خلاصيږي د دې د خلاصېدو لپاره صرف یو لار ده اغه دا چې ځان د الله تعالی عاجز ترين بنده ثابت کړي او الله رب ومني بل لار نشته صحیح او مونږ لوی مصیبت ده دی د نور درې غلامانو خو ځان خلاص خو د څلورم غلامانو ځان خلاصول خو خصوصا مولا یا سبحان الله د دې ذات د غلامانو چرته خلاصيږي دا هر یو مولا دا داودا چې زما غوندې مولا زما په خیال ته د شیخ خلین نه په دې قداس لوی عالم پیدا شوی نه دی هغه دا یو مولا صاحب دی هغه ختم بخاری کې وې بخاری باندې دا فهم چې دی دا خو یا امام بخاری سره چا سره یا امام بخاری سره یا وې دا غینه بعد علامه حافظ ابن حجر سره او یا وې دا غینه بعد علامه انور شاه او یا په الله دا فقیر پوی کړی دی صحیح نو مایتا خو نه د علامه انور شاه نه ویلې دی او نه د حافظ ابن حجر نه ویلې دی صحیح خطاب دی او خپل استاد نه ویلې په میز کې دی غلم په سر باندې خپل کې خدا لہذا تم په بخاری نه پوهېږي ځکه تا خپل استاد نه په سر پکې خدا چې هغه هم په نه پوهېږي نو چې هغه نه پوهېږي ته په ډاکې غاړه پوه شي زوایم که زه پوهېږم بخاری باندې ځکه چې حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے په پوهېږي حضرت شیخ الحدیث سے مولانا عبدالحق سے په بخاری پوهېږي ځکه چې حضرت مدنی په پوهېږي حضرت مدنی په بخاری پوی د زکا صدر شیخ الهند په پویو حضرت شیخ الهند په بخاری زکا پوی دا چې مولانا قاسم نانوتوی په پوی حضرت نانوتوی د زکا پوی چې مولانا احمد رضا سارنپوری په پویو مولانا احمد رضا سارنپوری زکا پوی دا چې صدر شاه عبد الغنی صاحب په پویو حضرت شاه عبد الغنی صاحب زکا بخاری باندې پوی دا چې شاه عبد العزيز په بخاری پویو شاه عبد العزيز زکا پوی دا چې شاه ولی الله بخاری باندې پویو خبر زین کړه ناظرانو دا اوس مونږه اغا د ذات په اغا قید کې را باندې یو چې ما تر خپل ذات نه علاوه بل څوک د سړي زوی نخګاری نه په سشي باندې پودون کې نو دې معنی دارا چې زن ځان قبلوم نه بل قبلوم ته چې کله بل نه قبلې کیا کې څه کمال دی نو پته ولګې ته ځان نه قبلې یعنی دا هغه کمال څه نه تسلیمې نو دې معنی دارا چې اغا کمال چې هغه کېشته او تا کې نشتا او ته دا اغا نه تسلیمې نو ته د خپل عدم کمالوم تسلیمول تیار نه چې ادم کمال مستسلمول تیار نه مته یې جاهل مرکب او جاهل مرکب د بسرواله برواله د الله تعالی په جهنم کې پروتي نو عموما ځان کې وسط نظری پیدا کړي هر یو سړی د خپل مقام خپل مرتبه ور کوي الله تعالی انسانان پیدا کړي دي دغه تک الک چې اخر لک خرچ لري اغل خدای یو استعداد ورکړی دی چې هغه استعداد او صلاحیت تا کې نشته، دا هغه استعداد په حواله باندې هغه قابل احترام دی. دلته یو سړی خرګاډی چلی، حالانکه زه خرو پاټای کې د خر باندې د ګاډی قائل نیم، خو د خرو باندې ګاډی دا ناروا دی. د خرو باندې ګاډی د انګریزانو حکومت دی نه، خو څنګه خو هلته په اسونو باندې ټانګه کېده، او د ټانګونو د ټانګو والا د سلورو نه زیاتې سورلۍ په هغې باندې قانون پابندي وه. صحیح، پولیس والا به ولاړو، پرچه به ورکوله، جرمانه به یې لګوله چې یو کوچوان سلور سورلۍ دا د اس د بساط مطابق دي، د دې نه زیاتې سورلۍ کېنول دا د اس باندې ظلم دی. و خو لاپر زړه داسې خو هغه چینچی سره داسې عمل کړی لکه خر له چې په کونه کې ډنډه ورکې په هغې سواره شي. صحیح، آپ بے جان موٹر سائیکل سر انداز سے لوبا کرے لیں چھے اللہ تعالیٰ دے رحم ہو کی نازیزان رضا ماں خوص نشتا کنیزوام چھے دا خرگاڑو والا میں ٹوٹ پانچی کرے خواہ سکے رہتا سو خر سر کم عمل کوئی دا کم اگاڑائیں ور پوری تڑ لی آ غریب کا لدا سے پاہوا کے لکھا دا اپالو روانے پیدا سدا سو ہوئی پاہوا کے روانے نمال چاوی تب دا سکی بازل دے خرو پاتا ہے کین دلتا زما ووٹ دے خرو سر ہے خدای دا خرد و ظلم نقلاس کی خدای اس پر ظلم نہ خلاص کی خدای غوار ظلم نہ خلاص کی نبی علیہ الصلات والسلام تا یو غوا پٹھان را را را حدیث دے امام ترمذی نے نقل کرے حضور علیہ السلام جمعہ پر او تو بقی غاڑے تا یو غوا جبے را استدا اور علیہ حضور علیہ الصلات والسلام لے قدموں کی اگر جب کی خدا جب سٹی او چغ وے مالک ور پسے را گئے مالک را گئے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورتے دا غوا وجدا زما دا وی د سره ظلم ولیکې ته زیاتې ولیکې وی دا ماته شکایت کوي هغه وی څنګه ظلم وی دا غویان الله یوې د پاره پیدا کړي بارونو د پاره نه دی پیدا کړي ځکه د دې سپاینل کارډ د دې بیک بون د ملا تیر دا د بار د پاره نه دی د دې سټ دا د جغ د پاره جوړ دی د جغ په حواله خو د باندې سوره بوجره ولې نو دې راکې په جغ او په دې سینه باندې خو دې د ملا تیر دا د پاره نه د ملا تیر د بار د پاره جوړ دی دوخ جوڑ دے دا خر جوڑ دے دا اس جوڑ دے وی تا دی بانے بار کے او تمرا غٹ بار دی پینچولی چی دا چگ ہوئی چی دا زما دا فیلڈ او زما دا پروفیشنل کار ما بانے نکی ما بانے جاتے کئی اگر وی جی آئندر پارا زو آدھا کم چی دا کارو پی نکو پر اب دا تاسو بدا خرو کی چالان چی بھی دا قیامت پر چی خدا لیلہ دا خرو پا کیس کی چالان کی بیا خوب آغا عمل در سر کئی چی اللہ تعالیٰ لی رحمو کی دار چی ازان زان لخپل خپل ظلم دے مونږ صرف حکومت پسې نه کیږو پرېږده سړیا حکمرانان او وزیران او سپیکران او فلانې او ډنګلې هغه خو به وي ظالمان زه سوره عادل یم او ته سوره عادل یې زما او ستا چې وس رسي مونږ چېرته د خیر کار کوو لږ زور سره د دې ملک چپلاسي ظالم د دې ملک سپایي ظالم د دې ملک تانېدار ظالم د دې ملک تحصیلدار ظالم د دې ملک زمیندار ظالم د دې ملک مزدور ظالم مزدور چې مالک ورته نه ولاړ قسم یې کړی چې کار به صحیح نه کوي ترکان تم چې مالک نی ولا ولا پټی کرے زای نی ور کړي ناغم بیا قسم کړي دے چې اس مز نه کوي صحیح او تا کار شروع کې په دی اړای وی او مز ور لاړ صحیح نو لاړ شي مز نه لاړ شي یو ځل بیا لک تعجود ور لاړ شو یو ځل اوس تعجود ور پسې ملا حالانکه یو سړی باید د خپل زمیر نه تپوس بس اخیری خبره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ 25 کالو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لګی یمن ته بطور قاضی القضات او چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور تفقلہ ہوئے چی یا رسول اللہ کیفا ولیس لی علم بالقضاء تاسو جی ما سنگا چیف جسٹس دا ہائی کورٹ مقرر ہوئی حالانکہ زما ایکسپیرینس و تجربہ نشتا دا قضاء دیدی تجربہ میں نشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوئے چی تجربہ خو عملیت سر پیدا کی عملیت بالا رہی چی عملی میدان تا وردن اوز دی وجہ ہم استا تقرر کرتا با چیف جسٹس ہے نوے جس سبکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا سنہری اصول خود وکف علیک لسانک دا خپل جبا دا کنٹرول ساته حتا تسمع کلام الفریقین د مدعی خبره هم واوره د مدعی خبره هم واوره سکیمتی خبره ورته وکړه د زمون ججان خو لګی رانی کمنټری کوي کوي کنه کوي روزانه په دې اخبارونو کې ردی ز پروسیجر بدل دی یعنی دې باندې زما سره اعتراض نشته خو پروسیجر بدل دی پیغمبر اسلام شرعي پروسیجر ورته پر شان خو د دې وجه خو بیا د ججان متعلق خلک کوئی سړیانو وي ریمارکس کوئی داسې راته اوس فیصلې بل شان وکړه نو موږ هغه ریمارکس کو نه فیصله نه وه صحیح فیصله خو د ټول پروسیجر نه بعد راځي دا معنا خو نه ده چې پرون نه هغه بل جسټس افتخار چودھری صاحب کوم ریمارک ورکړل یي فیصله به هغه راځي هغه په یو پوینټ باندې هغه ریمارکس ورکول خو اوس په کیس کې یو پوینټ خو نه 200 پوینټ نور برابر نو چې دا ټول کلب ټوګیدر دا ځان له خپل لاندې زما زړه غواړي چې رالې وتاسته مې دا قضا شو څنګه خو هم نه فسوای بکی خان بار تقدیر عرض می کو تاسو خدمت کی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل کف علیک لسانک فی داجب ازان باندې کنټرول وساته یعنی کمنټری مکوا کمنټس مو ورکوا ریمارکس مو ورکوا دواړو فریق ته وکړه چې دواړو خبر اخلاص شي ویلک تایم د پار ازان مدعی فرض کچ دا داوا ما کړی دا نو بیا خپل زین نه سوال وکړه چې د دې فیصله څه پکار ده نو وی دا زین بتاله او جواب درک او وی دلک سات د پار ازان مدعا علی فرض کا نو بیا خپل زمین ته پوزو کې دا فیصله څه پکار ده صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې د مدعی په حواله درته کوم ائیډیا درکړي ا د مدعا علی په حواله درته کوم ائیډیا درکړي حق دا غي دوړ مس روان دی په څه ورمنډه کا حق نبی ادغه دی نه دغه دی ته د دوړ خبرو په مس کې دی حق بیا د اغي د مندلو کوشش وکا فایند اوټ دی پوینت بیا هغه نقطه را پیدا کا هغه بیا حق دی او بیا هغه ډیکری کا هغه د دې وجه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستو بیا دغه متعلق وي با اقزاکم علی ابن ابی طالب تاسو کې بهترین تاریخی جج سوک حضرت علی رضی الله عنہ علم کلام کیو لیکل چې صحابه کرام دا علم کلام ته او عقلی دلائل ته محتاج نه کو دا عقل باندې خو مونږ ته ډیر لوی ناز دی او سړی ته ځان فلسفر ښکاري چې ګین زه فلسفر یم نو د قران خبرم یره خدا خو عقل کې راځي موږ ویل چې چرچن به سور عقل چې پکې وراشي د چرچن عقل کې خدا ناراضي د ټریکټر په ټوب کې چې څومره وا راځي دا سایکل په ټایر کې راتلی شي سایکل له خوږه دومره وا ورکنه به ډس کې سم ذکر بم په شان به بلاس شي نو موږ اوس ته عقل نه خو مړه ټریکټر ټوب دی ته پکې دا اتوب او خټه را ولی یو یاد ټریکټر ټیوب والا هوا پکې اچي نو بار ته دی عرض مې کوه تاسو خدمت کې چې موږ عقل د دور محدود قران او سنت مو غي ته سبجکټ کړو چې دا خبره زما په عقل کې ناراضي صحابه کرام اغه د عقل پاسو نسور د حالانکه د دنیا د ټول له بهترین عقل مند صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین لہذا علم کلام ته دغوی ضرورت نو البته حضرت علی رضی الله تعالی فلسفه با قاعده مطالعه کوله اور دې وجه د کتاب چې دا رضوان مواعظ مجموعه ده سنو مده نهج البلاغه نهج البلاغه د آل تشیع په نسبانه هغه مقام لري چې کوم مقام زمون په نسبانه د امام بخاری دی نهج البلاغه د شیو د مذهب په اړه باندې دومره مستند دی لکه زمون په نسبانه صحیح البخاری نهج البلاغه ډېر ښه کتاب دی وایي صحیح فکر در تلیر رضا مواعظ دی اوس دې چې کله خبره کوي دومره فلسفه انا هم دا سره کوي رضی الله تعالی عنه نو ما دې تجسس کوم نو دوه شی نو پیدا کړل چې دا دومره لوی عقل مند ولیو نو یو خو مې دا پیدا کړ چې دې کله پیدا شه رضی الله تعالی عنه د دمور د فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها د جلارشم ای قبر تدیر رودریګم فاتحه ورته وایم دعا ورته وکړم د علی مور ده ډیر لوی مؤمنه خزه ده خو ټول لوی مقام ده دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل مور ورکوټه چې وفاتو دی خو د نبی علیه الصلاه والسلام له مور مینه ورکړي وا او حضور علیه الصلاه والسلام به دله د مور احترام ورکو اتر خزه وا چاچی وا د مور احترام به ورکو فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها حضرت علی چې کله پیدا شه حضور علیه الصلاه والسلام چې راغ خبر چې دمر کاکا زوی وشه نو چې راغی فاطمه ته ویل چاچی ماشوم څنګه دی هغه ورته خزه خو چې پیدا شوه د سینه نه اخلي سینه ناخلی پیغمبر علیه السلام ورته تی مال راکا نو حضرت علی دا سغه کی را واسطه نو حضور علیه السلام دا سه محبت ولا پوز سره پوز جنگولا سبخت اور حضرت علی حضور علیه السلام ورته دا سه پوز جنگولا بیا د خپل جبه مبارک را وستا نو حضرت علی له خله کی خولا نو حضرت علی شروع وکړه رول شروع وکړه درې ورځې مسلسل دی علی د مور سینا ناغستا د حضور علیه السلام شبه بیرودله ما ویژه که خودم رو لوی عالم ته جوړ شو چې د حضور علیه السلام ژبه یې رودلې ده رولې ده او دویمه دا چې حضرت علی رضی الله عنه د یونان فلسفه ټوله سټډي کړې وه لهذا هغه فلسفیانه انداز باندې خبره کوي د خلکو عقل ته اپروچ کوي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تجمعات محترم مسلمانانو رونو ستاسو دے انتظار او دے انتظار دے تکلیف پا حوالہ بانے خطاس تا معذرت کو او بس پا دا غلار باندے انگا کم از کم پا خپر اختیار کی نو دا مرگرو پا اختیار دا غی پا ڈسپوزل لہذا چا سنگ بچانا فارشنو جا برا روان شنو پلا رو بنور مرگرو الا الله تعالی تاسو ټول له ډېر خیر در کریم خدای د دنیا او آخرت خوشاله دي تاسو نصیب کی ودغه دوره پروفیتن کی چې د خلکو دین سره وابستګی وي د مساجد او مدارس او علما او طلباو د دوی خیال ساتي یا په خپل علما او طلباوي د مساجد او مدارس او مداروي دا یو لوی سعادت دی چې الله تعالی ورکی امام دارمی او حدیث نقل کړی او حدیث هم قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ذکر دیو خطے پا خلقو باندے دیو آفت لے گلو ارادو کم خوبیا چکر نظرو کم آغا خلقو تا المتحاب بی نفیہ چی داغوی یو بل سرا محبت وی زماد وجہ زماد رضا پارا او نمبر دیم المستغفرین بل اصحاب چی سوک پیشمنون کرا پاسیو دا اللہ تعالیٰ نا بخنا بواری او نمبر دیم عمار بیوت اللہ چه کم خلق دا خدای پورونا آبادی نرفعت عنهم العاها زا آغا آفت دا آغین اوچتو ساتن بیائی پا آغین نرالی انو دین پتر لگی دا چه دا جمعات آبادول دا جمعات خیال ساتل دا جمعات تعمیر و عبارت دا جمعات رعایت و حفاظت دا دا اللہ تعالی دا آسمانی آفتون ور دا زان ساتل یو بہتری نظری آدا و یو حدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا رأیتم رجلا يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان کرچ یو سڑے تاسو وګورئ چې دا هغه تعهد د جمعه سره او دا تعهد دوه معناګانی دي یو معنا دا ده چې د جمعه نزی بیا چې فارغی جمعه ترازی جمعه نزی بیا چې فارغی بیا جمعه ترازی او د جمعه خیال ساتي دا دوه معنا ده تعهد مسجد داغی صفائی کئی داغی نے ٹوٹے اور دبر خیال ساتھی داغی دتار اور دفکی خیال ساتھی داغی د باتھ روم د صفائی خیال ساتھی داغی کارپیٹ بانے ساتن یا مشین یا سچی بھی اغوئی اور صفائی کئی نبی علیہ السلام وہی تاسو ٹوٹ دد د پار گواہیوں کے جیتی سڑی تا خدای ایمان ورکا اور کمایت چی میں تاسو خدمت کے مستلو اللہ تعالیٰ فرمائی چی انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر نو بظاہر و کلمات دا خبریه دی اللہ تعالیٰ فرمائی یقینی خبر دا چی دا عمارت دا بیوت اللہ یا دا مساجد اللہ دا آغا سوکی چی رچا اللہ بان عقیدی یو روایت پکی دے ام متواتر دے یعمرو خو عام طور مشہور او روایت دا من قراعت خود اغا مشہور کم قراعت چی دے یعمرو دا پتخفیف بانے دے دیو عمرو دیو عمرو بنیادی فرق دارے چی ہر چی یو عمرو دے نو دا خود تعمیر دا پارا خاص دے خو ہر چی یو عمرو دے نو دے کرا پمانا دا تعمیر رازی او کرا دے عمارت دا خیال ساتل پمانا دیشی آباد ساتی اللہ تعالیٰ فرمائے چی انما یو عمرو مساجد اللہ خبر دارا چی آباد ساتی جمعتون دا اللہ دیو او آباد سنگ ساتلے شی مو ساتھ ذکر کو جلو شیخ و شیخ رحمت اللہ علیہ اگر فرمایا چی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمو مساجدو پہ اعتبار دے در رفعت حکم دے رفعت جسمانی ہم اور رفعت معنوی ہم رفعت جسمانی دا چی داری پہ در منطقہ کی اور پہ خطہ کی یا پہ در محلہ کی نسبتاً در طول قرون نرزی عمارت خیستہ ہی که خیستنی دین دی اوچت وی که طول عمارت اوچت دین مناره دی پی ورانه خوچه دی یو امتیازی شان پا دا خیطا که دی ولی مون پا دی مساجد رو بانده مناره طولوک دار دی امتیازی شان دی یا گنبت پی ادرو دار دی امتیازی شان دی فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمو او درفات معنوی اغیر دار چی پا دی که با علم کیگی پا دی که با عبادت کیگی پدې کې ور دعوت کار چلیږي لکه مساجد هم دریو کارونو لپاره دي د دعوت لپاره دي د عبادت لپاره دي د علم لپاره دي نو الله فرمایي چې انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله دا لحاظ او خیال د مساجد د الله هغه څوک ساتي چې چا په الله باندې عقیده ساتلی ده والیوم الاخر او پورس دا آخر بانے عقیدہ ساتلے دا دا قرآن کریم دا یون پزیاتو آیتو لکی دا ایمان پا حوالبانے اللہ تعالی دغه دوسی ذکر کوي ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر. حالانکه ایمان په پیغمبر هم لازم دی، ایمان په کتاب هم لازم دی، ایمان په تقدیر هم لازم دی، ایمان په الیوم الاخر هم لازم دی. خو مونږ وایو چې دا د عقیدې دا سبق دا شروع کیږي د الله نه، او د عقیدې دا سبق نه کاملېږي په الیوم الاخر باندې. نو کله چې اول او آخر ذکر کړو نو په مینځ کې دغه نور عقاید مراد دي، دا یو معنا ده. او دویم معنا دا ده چې که دا ایمان مو اول کې په خوف باندې، نو بیا به معنا دا یې چې لحاظ ساتي، خیال ساتي د مساجد و هغه څوک چې د الله نه یریږي او د الیوم الاخر نه یریږي. د ایمان معنا هغه سلب امن دی، امن چې سلب شي نو معنا یې د خوف. نو الله تعالی فرمایي چې عمارت د بیوت الله یا د مساجد الله هغه څوک کوي چې هغه د الله نه یریږي او د ورځ د آخر نه یریږي. الله نه یریږي معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې الله عظیم ذات دی، د هر چا په مؤاخذه باندې قادر دی، د ده د قدرت نه څوک هم بهر نه دي. وما انتم بمعجزین، الله تعالی وایي تاسو ما عاجز کولی نشئ. الله تعالی فرمایي تاسو ما له شکست راکولی نشئ. الله تعالی فرمایي تاسو ما ډیفیټ کولی نشئ. الله تعالی فرمایي تاسو زمانه تختیدې نشئ. ابراهیم یې ادهم رحمت الله علیه ته یو سړی راغی جی ویزر اگر مته ډیر لوی ولی او الله ته ډیر زیات نږدې یې او زه یو ډیر ګناهګار بندې یم، ویما نه کړه غلا وشي، کړه قتل وشي، کړه ډاکه وشي، کړه شراب نوشي وشي، یعنی وایلیشن کوم د قوانینو ډیرو. نو ویجی ته ما ته ووایه زه پرېښودل غواړم، خو ټول په یو ځای نشم پرېښودل. نو په دې کې کوم یو ړومبی پرېږدم؟ شیخ ابراهیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ورته ته دا ګناهونه کېولې. نو هغه ویجی بس کیږي دا نو وی داسې راته ووایه چې زه دا ګناهونه کوم نو کله کوم او کوم ځای کوم او کوم وخت کوم. نو ابراهیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ورته ووی وی دا اله کوا او هغه ځای کوا او په هغه وخت کې کوا چې کله تا الله نویني غره پناه. ابراهیم رحمۃ اللہ علیہ دی چې داسې ځای خوم نشته چې الله نه پناه دی، داسې وخت خوم نشته چې الله نه پناه دی، داسې ځای هم نشته چې هغې ته به سړی وتښتي. نو ابراهیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه ته تښتېدی شي، نه ته خلاصېدی شي، نه ته پټېدی شي. نو د هغه دا قانون د پامالی ولې الله تعالی فرمایي ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كريم. وبعين ذا آيات رواه رسول البقره دوم آيات عمدي بان مشرح كو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نما يوم انا قيدر چې هغه خلق چې هي بغيب ایمان ذاتي اصل به امن نه خوف دي الذين يخشون الله بالغيب چې دا هغه خلق دي دا الله نه غایبانه یریږي. غایبانه په دې معنا دا چې هغه غایب مین هغه ته نه ښکارو. غایبانه په دې معنا چې موږ ته نه خوا ته خو موږ ښکارو. نو الله فرمایي چې انما یعمر مساجد الله من امن بالله، چې څوک د الله نه یریږي والیوم الاخر او د ورځ د اخر نه یریږي. نو الله نه یره په دې بنیاد چې دا یو عظیم قادر ذات دی، د ده نه خلاصېدل نه کیږي. د روز اخر نه یره په دې بنیاد چې دا غورت راتلونکی ده، بیا به زموږ محاسبه کیږي. الله تعالی به د هر شی موږ سره حساب کوي. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. الله تعالی فرمایي چې څه دې کړی دي، نیک دې کړی دي او که بد دې کړی دي، دا به د قیامت پر ورځ باندې ستا مخې ته پراته وي. ولا يظلم ربك احدا، ستا پروردګار په هیچ چا باندې زیاتې نه کوي. اغه کې دې کریم ما غشر نه دي چې کوم تا کړی دي، دا سريسته چې پر دې جرم تا پسې اچولې دي، نو خو د پلا جرم تا پسې اچي، د زوی جرم تا پسې اچي، د درو جرم تا پسې اچي. په دې کې زمینی پرجه نشته، قانون پېښې نظر زمینی پرجه به کې نشته چې پلانې به کوم واچوا سمو نه سبا تر سره شته. الله تعالی وایي چې کوم تا کړی دا پسې هغه پرجه ده، ته به لګیا دا غي حساب ورکې. نو انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاه. او دا عمارت د بیوت الله یا د مساجد الله هغه خلق کوي چې دای منز قائم وي، واد الزکا زکات ورکوي، ولم یخش الا الله سوای د خدای نه د بل جان نه یریږي. نو دا عدم خشیت سوای د الله نه د بل جان دا دغه قران کریم کې ذکر دی. یو هغه د ذکر دی چې ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل وکان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. خدای وای کوم خلق چې د خدای احکام انسانانو او مسلمانانو ته رسي نو دا خلق سوای د خدای نه د بل چا نه لري. ځکه سوای د خدای نه د بل چا نه خوېری در نو دوی بیا د خدای حکم نشي رسوله. ځکه نشي رسوله چې د خدای حکم کې به کله سختی وي کله به رجا د کردار مزمت او بدی وي نو دا بلا تحفظ چې دا خبره نه خفشي نو دې بیا په دا باندې پرې کولای ورته شي. الله تعالی فرمایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. او دې ده الله تعالی فرمایل خبر ورکړه چې عمارت د مساجد الله هغه څوک کوي چې دا پنځه صفات په پټي یو دې ده الله نه یریږي بل دې ده اخرت نه یریږي. کله تاسو دا پیسې پرې راګران غټي ټول خلک ورته په منډي وای او ستړي کوي بیا دا پیسې غټي چې بیا د مسجد ضرورت راشي نو دې زره پیسې راوخلي او جمعات لیول کی چې دا جمعه دا وړي دا سره پاره ورکه دا تاسو ته مهمه نه وي دا سره پاره ورکه ستاسو جنډو چتی دا سره دې پاره ورکه چې ته الله نه یری ته یریږي یعنی اخرت ځان له آباد ور غواړي د نجاح او د نجات لار ځان له پیدا کول غواړي. نو یې فرمایي چې من امن بالله واليوم الاخر او درين واقام الصلاه ده منسکی و اعطى الزکات ده زکات صدقات رسول ورکی چې زکات ورکول در بری پک او کله سره فرض زکات ورکی نو ده نفر صدقه ورکی ده خیراتی پیسې ورکی خدا دې چې خیراتی پیسې ورکی دا دلیل دې چې دې زکات ورکی د دې ورکړ مزاج جوړ دې ارګنی دې بیا بده ورکړ نه کولا او دا ورکړه دا په دې راځي نبی علیہ الصلات والسلام ته او صحابي راغی نبی علیہ الصلات والسلام نے تقاضا کړو چې ما سره لیک امداد وکړي یا پیسې راکړه. نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته وویل وستا په کور کې س اضافي سامان شته چې ستیز استعمال نه وې زما په کور کې د لرګي او پیاله ده دا خلک ورته انټیک وایي نو په ډیر پیسو پرسي لکه کله کله دې شي وې دا تاسو دې غریب ولا کو کې دا کله شي نه دې خصوصا د لرګو جوړ شوی نه د دې په خانه زمانه دا به کتابونه دا په کیا کټ کې باندې نه دا په کې لنګ راي دا د فلانې شه دې رسر رسر دو 200 کال جوړې غړې خلکو کر پرتی دا انټیک وی صحیح نو دې دا کوم عمر چې دې قدم دا قدم دوم رخصې فت ګوره که حادث سره یو ځای شې قیمت دې زیات شي ها صحیح دا قدم دا صفر دا حادث سره یو ځای شي نو بیا ته ګوره که حادث ځان قدم سره یو ځای کې مسوره بدې کی یعنی کوم خدا خدای ذات سره چې دې دا پایو ابتدا نشته نو غاو سره تعلق پیدا کړ ته سو هغه انټیک شي لکه چې انټیک سره تعلق پیدا شي انو اوس به کوچ حضور علیہ السلام ته تاسو ته کوم څه شی وی دا پیاله ده نو ورته ته نه سه پیاله راو نو کوم تر پیاله راو نبی علیہ السلام صحابه ته ورته د مکی د میدان ته راو نو ټول د جمعه ته راو ده نو پیغمبر علیہ السلام هغه پیاله داسې اوچا تکړه وای مې یستنی حبی درهم دا په یو درهم سو کخلی نه یو صحابی دا اوسط کې وي سو نبی علیہ السلام وی به درهمین په دو درهم سو کخلی نه یو صحابی وی سو نبی علیہ السلام وی به سلاس دراهم په درو درهم سو کخلی نه یو صحابی وی سو نبی پاک علیہ السلام وی به اربع دراهم په سرو دراهم سو کخلی نه یو صحابی وی سو نبی علیہ السلام وی توا سرو درهم راړه صحیح فقهاو یا محدثین باب لیکل کتاب البلوغ کې باب فی بیع من یزید باب فی بیع من یزید مون چې ورته نیلام بو یا ورته بولی وایو نبی علیہ السلام بولی وکړه کنینو بنیادی ضابطه دا مفتی صاحب وایي اخو په شریعت کې دا ده چې لا یصوم احدکم علی صوم اخیه ولا یخطب علی خطبت اخیه. نبی علیہ السلام فرمایي چې تا ته معلومه ده چې دې پلانی په کور کې یو خور ده یا لور ده دا غیر رشتې د پاره د فلانې کور زیږاسي نبی علیہ السلام وی تعالی پر مناسب نه دی چې هغه تر نه ها شوې دي نه نه شوې دي تر اوسه د دې راځي کرم ته ایدا وړه کړه زرو به اوره کړه دا شی وی نو پیغمبر علیہ السلام وی چې دا جنب مکه وپاغي باندې دا مسلمان د پاره مناسب نه ده. اول هغه پرې دا هغه س انجام ترسي نو خو دې رسي دا ها انجام ته یاد نه انجام ته کنا التنه دا نه جواب نو بیا ته د نا رښتوا وره خو په دمس کې ورته کول دا خطبه را خطبتي اخیه د شریعت اسلامي اهل زوایا وی او دا کیږي نه موږ ورته نه کیږي چې او پر نه کیږي خو دا عمل مکروه ده دا د اخلاقیات خلاف ده موږ خلاف ده نور خدا حق د صادق ده د اهل نه په محل کې نه بس نه وژنو صحیح شو دا زمون بابا دې دې په قانون کې خو صحیح زمون بابا هم بابا سوکو امام ابو حنیفه دا بابا دې بلاشي انا دا بابا په قانون باندې خو پويږي هغه وي چې په سود د حق کې څه شي خوښته را باندې خارجي دي او هر هغه نه چې هغه امر خارجي ده دا امر خارجي ته متوجي وي نه هغه چې هغه د نفس حق په صحت کې څه مصیبت نه پیدا کوي خدا دا خارج نه لکه سره چې ورته ته دي صحیح ته دي ورته وکي نو دا صفه جامع چورې دي اچار په دې خاطر ته ته دي وکړي نو په سول به کپڑے کې څه مصیبت نشته بار نه په تورې خټه را لې صحیح نو عز به پر تاسو خدمت کې چې وی لا یخطب علی خطبه اخیه ولا یصوم احدکم علی صوم اخیه دبل سړی په عقد باندې مرا دانګا چې یو سړی د یادې چې سره خبره کوي چې دا هیټر دا ما ته په سو پیسې راکیا او په سیزی راځي خو تر اوسه دا خبره خلاص شوې نه ده او نه خبره کټ کړې ده چې دا باندې نه خلاصو یا په تور په نه نبی رسول الله ته مو جواب کوه ها البته اوس کده اپشن پروسس وی نه د پاره د پیغمبر عمل موجود ده صلی الله علیه وسلم حالانکه الکم یو سړی یو روپیه وي صحیح نه غصون خوروان ده چې دې په سړي ګوري دا خصوم علي صوم اخيه دي خو تر پیغمبر عمل پکې موجود ده صلى الله عليه وسلم شريعت او قانون خو د پیغمبر عمل دي صحيح چې کله د ګولای میدان وي نو بیا دا شی جائز دي که د ګولای میدان نه دا د ورکول لا ناجائز دي انا عز به کو استاد خدمت کې چې نبی عليه السلام د شی په صدور روپۍ په ور خرج نو بیا حضور عليه السلام په خپل دست مبارک د بازار ناغه د پاره یو لاس د واغست دستا اجل ور تبر واغست ایو ول ورسای واغسته اوس په دې چې سی واش یو دوه ورکړي په دې ځان له ضرورت سامان واخلا نو په دغه تبر کې نبی رسول الله پر دسته مبارک سره هغه لاس ته په دې تبر کې ور واچو او ورته دا ورسای واخلا او دا تبر واخلا ا دې سلا ترځه تاسو مدینه منورې په خطرې یو څار کسان حج وکړي الله سوچنی تیری الله دې رہی بوزي ا دې سوتری دې الله بیا بیا امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين دغه سنت دی دغه نبی علیہ السلام بته شهدا او د خدا او د جانب مقابل کی د مدینه چې دا پر غرد نه غي دوی چې بری سلا او د سلا په خوا کې د غزو خندق په شوره غزا وا د سلا په خوا کې شو وي د سلا ته ځدی کې لګي هغه زمانہ کې ډیرو ویل دزا لګي کټ کوا هغه راړه بازار کې خرڅوا پیسې به غټي غټي وی پینځل لسد تا لیدل نه وا سورہ یوزل لسد په پینځل لسد هغه سار وختي غرته ته مونږ به ورکه کو کله به په موږ په بازار کې وکړو لګې لګي به خاصو ان پینځل لسد بعد یو وخت پن پیسي ور سره جمع شې دا صدرې ته پیسو ډکړو او نبی عليه السلام او سلام ته راړو لګې پینځل لسد ته دې شي نو دا چې ورته کولاو ان نبی عليه السلام او سلام په دې لاس مبارک او خوشاله دې وردا ورته اوس وګوره ته به هم چا نه سوال نه ضرورت به دې پوری او دې کبر سو محتاج نو ور سره امداد هم کول شي نو ورته چې الید العليا خير من الید السفلى برانه لاس د لاندینی لاس نه ډیر ښه برانه لاس معنا ور کوم کې لاس موږ مرګو ته وی چې الید العليا دا یدي معتی دی او الید السفلى دا یدي اخر دی ور کوم کې لاس د اغستون کې لاس نه ډیر ښه وي اوس د دین ور پور شي اوس دا تعریف په کار نه کوي چې سو دا وي چې زما زما خپل لاس دا العليا ساتم کله ته پیسې راته برو ته ګور راته لاندې ونی سره په پر نه ټوپ کوم دغه دا لاس غولیا دا غولیا معنا ورکوم کې لاس دا غستون کې لاس نری خره عامدن پر سر مطلب و آتاس اس چې دا صدقات او سرکې چې زکات ور کول جذبای پکې او کني کې یو سره فرض زکات چې دا به مطابق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صرات لمن لم يؤد الزکا سوچ زکات نو ورکې د مز نشته سوچ زکات نو ورکې دته مونږ نشته نو په دې لاسره تا کې موږ جمهور ته هم د کوی لاسره ته الله می فاتحه د کتاب د لاسره ته الله می فاتحه د کتاب زو سره کې فاتحه چا او نه وي نو مونږ یې شوه نه دي نو موږ ولا لاسره ته الی من لم یرد زکا که سره زکات نو ورکې نو مونږ کې کې نه کې نو غوې افریزه نشوا نو موږ زو په لاسره ته کوي څه فرق نشته التوبه د موږ نه شه د فرض ادا شو نو موږ نو ورته فرض ادا شو خو نه کوي ورکړه صحیح نو موږ چې واجب ته کړې دا نه کوي ورته ورته بیا اوله جو په اخر منځ کې نو سې دې نه کوي سې تاسو نو بس مصالحات مجرد ده نه کله کوي راځي شي تاسو ته بیا ورنه ګوره صحیح دا سر تاسو د پوهې لپاره نه عزیزان از مې کو تاسو خدمت کې چې واقام الصلاه و اعطى الزکا ولم یخش الا الله ریس وای دا الله نه چانه ونی اولئک یکونو من المعتدین عصا د خپل وسه په اعتبار باندې خود مې بي امکان شته امکان شته خو دا کلام ټول د باري دی دا کلام د ابن عباس وایي چې عصا لعل دا اصلا د ترجیح لپاره دی خو کرام چې استعمال کړي بیا تحقیق فائدہ کوي نه الله تعالی فرمایي چې فعصا اولئک ان یکونو من المعتدین یقینی خبره ده چې دا خلک هدایت یافته دي ځکه دا خیر کارونه کوي دا خلک هدایت یافته دي ځکه دا خیر کارونه ګوره که تاسو صلی الله تعالی جمعه سره لګولې نو تاسو له خدای توفیق ځکه درکړلې چې الله تعالی تاسو له هدایت درکول غواړي تاسو علماو سره واپس دی نو موږ یو ملګری مولانا احمد جان صاحب وزنی خیل تبلیغ کې ډیر زمانه لګولې وا موږ سره په جمعې ته علما کې وو او هغه ډیر نیک سره ده نه نه نه دا ځنه نفتو مجلس بور سره ما چې کوله د کوم ډیر ملای کوله د بور سره لګیا مو یوسف نو د ماته وې نن نه پس ان شاء الله د فکر سره خبر نشته د خبر د اصلي وقت واره کولې وې د فکر سره خبر نشته قاضي سه مونږ وې الله تعالی انسانان پیدا کړی بیان هم پیدا کړی خونه هم پیدا کړی مونږ هم وې اخر پیدا کړی شو پر مونږ یې سره پیدا کړو انسان وې مونږ ورته ویلو نو ما ورته وی نه انې ګوره بیا بوجاله انسان او ګوراو انسان او فرعون انسان صحیح وې مونږ یې مسلمانان پیدا کړو کني معاذ الله کافر هم پیدا کړو شو وې مسلمانان پیدا کړو مونږ ورته ویلو نو ما ورته وی نه انې ګوره بیا مسلمانان خو ټول انبیا او زمانه کې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت کې پیدا کړو مونږ ورته ویلو نو ما ورته وی نه نو بیا ورپسې وی وی بیا دې چې مسلمانان کړو نو بیا دې علماء حق سره یو ځای چا سره یو ځای کړو علماء حق سره نو ګوره نو ورته دا وی چې انسان په پیدا کې پیدا یې کړو او نو ورته دا وی چې مسلمانو پیدا کې پیدا یې کړو او نو ورته دا وی چې محمد رسول الله امت کې مسلمانانو کا نو هغه کې کړو او دا ورته نو ولي چې دې نیکو علماء سره یو ځای کا انې دې سره یو ځای کړو دې په تو دې چې مونږ ته د بخلو په خای را نشته الله تعالی چې تاسو ته توفیق درکې نو دې معنا دا چې خدای تاسو ته بخلو په خای را نه نو یې فرمایل چې فاسا اولئک ان یکونو من المعتدین نو تاسو چې جمعه ته توصیه کوم اراده کړی دا پروردګار دې تاسو ته ډېر خیر درکې کریم خدای تاسو نه قبول او منظور کړي تاسو یو یو به سره الله تعالی تاسو ته د دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ وګرځي یو واد استاد د پرانا استاد د راتلو کوټور نستون د پاره الله د خیر ذریعہ وګرځي دعا وکړي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا اصلح لنا شاننا كل الا الان في الطرفين اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكر اسمك العبادات لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج والآخرة لك إلا قضيتها ولا دينا إلا أديته ولا مرضا مريضا إلا شفيته ولا ميتا مسلما إلا غفرته ولا مشكلة سهلته ولا موجة نصرته وكبرت كريم خدايا دي زمان قرون شكما إرادة كده مسجد التوسيع ده ستا كور خدايا سوك جستا كور بعد اتلاعي كورونا بعد یا الله چې څوک ستا کور خسته کوي ته راي کور پروردګار دې د هر هر پیسې په بدل کې ډیر صبر خدای دې له حلال او اسباب پیدا کړي د حرام نه محفوظ د حلال او اسباب ور پیدا کړي د حرام نه د حلال او اسباب ور پیدا کړي د حرام نه دا ټول علما حضرات د زموږ ټول او جوانان رونه د سوال دا ټول ورځ نن نو پرون او ټول شپه د مو په خیر یو الله تعالی دا تا ته خوخ خلق دې کریم خدای دې نور خوخ یا الله دې نور خوخ یا الله دې نور خوخ پر دې غره په دې وخت کې تاسو دین سره او دیندار ته کې سره ورغول دا یقینا ستاسو لوی عنایت ربانی دا دې باندې نور عنایت او مهرباني وکړي دې باندې نور عنایت